اب سنبھال کے رکھے، وہ چھوڑے گا، وہ بلی جیسا کتا ایک گھنٹے میں 15-20 لوگوں کو کاٹ جائے گا، 15-20 لوگوں کو کاٹ جائے گا، اور اس کے جو جرمز ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریبیز. اور ریبیز پڑ جائیں، اللہ بچائے رکھے، تو اس کی موت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک چیز کو ایک خاص لمٹ کی حد تک پیدا کر دیا ہے، جس طرح فار ایگزامپل پانی ہے. اب پانی اللہ کریم نے روز اول سے ایک خاص لمٹ پر پیدا کر دیا ہے، اللہ کریم اس میں انکریز نہیں کرتا ایون اے سنگل ڈراپ، بس وہی پانی ہے ریسائکل ہوتا ہے، وہی پانی ریسائکل. اللہ کریم نے روز اول سے جتنا سا لوہا پیدا کر دیا ہے، اب روزانہ لوہے کی بارش ہوتی، ہم صرف لگے رہتے ہیں کانوں کے اندر کے اس لوہے کو نکال لائیں، اس لوہے کو نکال لائیں، اس کو صاف کروا دے، بروئے کار لائیں، فلاں چیز بنائے، فلاں چیز، فلاں چیز بنائے، فلاں چیز بنائے. صحیح، سونا اللہ کریم نے روز اول سے جتنا پیدا کر دیا وہی سونا ہے، جو کچھ لوگوں نے نکالا اور کچھ زمین کے اندر ابھی تک پڑا ہوا ہے. چاندی جتنا بھی پیدا کر دیا وہی ہے، سلور جتنا پیدا کر دیا وہی ہے. صحیح، یورینیم جتنا بھی پیدا کر دیا ہے، آپ مصنوعی تو نہیں پیدا کر سکتے، صرف اس کی افزودگی کرتے ہیں، انرچ کرتے ہیں اسے. کیا کرتے ہیں اسے؟ انرچ کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا نہ کل شئ خلق نہ ہو بے قدر. اب اللہ کریم نے فرمایا اس سے تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ساری چیزیں انڈر دی کنٹرول آف اللہ، کہ پوری کائنات انڈر دی کنٹرول آف اللہ. اب آپ قیامت سے انکار کیوں کر رہے ہیں جس طرح اللہ کے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں ہیں؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور وہ ہمارا معاملہ قیامت والا. وما امرنا الا واحدۃ، وہ ایک لمحہ کلمح بالبصر، آنکھ کی جھپک کی طرح، کہ جتنی آنکھ جھپکتی ہے آنکھ کی جھپک میں میں سارے کائنات کا خاتمہ کر جاؤں گا. اور آپ ذرا چلے جائیں سورہ آیت نمبر 6 دیکھیں، یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ. رجف یرجف، مجھے دیکھیے، رجف یرجف، جب آدمی سارا اس طرح لرزتا رہے، لرز اس کو رجف کہتے ہیں. اللہ کریم فرما دے جب فسٹ بلو ہوگا تو سارا کائنات اس طرح لرزتا جائے گا. یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ، اسی دن ترجف الراجفۃ، جب پہلا ارتعاش پیدا ہو جائے گا. ارتعاش کہتے ہیں اسے، عربی میں بھی، فارسی میں بھی مستعمل ہے، اردو میں بھی مستعمل ہے. یوم ترجف الراجفۃ، جب پہلا ارتعاش والا بلو ارتعاش پیدا کرے گا تو سارے کائنات فنا ہو جائیں گے. تتبعها الرادفۃ، اس کے پیچھے آ جائے گا دوسرا ارتعاش والا بلو، دوسرا آ جائے گا تو انسان پھر زندہ ہو جائیں گے، ایک نئی دنیا تعمیر ہو جائے گی. تتبعها الرادفۃ. قلوب یومئذ واجفۃ، دل اسی دن، دل یومئذ اسی دن واجفۃ، وہ لرستے رہیں گے، دل لرستے. اللہ کریم نے ایسا نہیں کہا کہ بدن لرزتے رہیں گے، بس ایک دل کو لرزہ ہو جائے بدن سارے کا بیڑا غرق. تو اللہ کریم نے بھی فاؤنٹین کا تذکرہ کر دیا کہ دل لرزتے جائیں گے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کا دل لرزے اور اس کے باقی اعضاء ٹھیک ٹھاک ہو؟ بس جس وقت دل لرزے تو سارا بدن. ویسے اللہ کریم میرے خیال میں میڈیکل کو بھی ٹھیک ٹھاک جانتا ہے. قلوب یومئذ واجفۃ، دل اسی دن لرزنے والے ہوں گے. اب سوار و خاشعہ، اور لوگوں کی آنکھیں خاشعتن، مجھے دیکھیے، خاشعہ جس پہ ڈر کے آثار نمودار. خاشعہ کا معنی کہ آنکھوں سے خوف ٹپکتی رہے، آنکھوں سے خوف ٹپکتا رہے، تو اسے کہتے ہیں اب سوار و خاشعہ. یقولون، اور یہاں دنیا میں یہ لوگ کہتے ہیں، انا لمردودون فی الحافرہ، آیا ہمیں واپس لے جایا جائے گا فی الحافرہ، وہ پہلی والی حالت میں، مینس ہمیں دوبارہ زندگی دے دی جائے گی، کہ مرنے کے بعد ہمیں پہلی والی حالت میں پھر لوٹایا جائے گا. وی وڈ بی ریٹرن ٹو اور فرسٹ فارم آف لائف. اللہ کریم رسول پاک سے کہہ رہے تھے، لوگ آپ سے کہہ رہتے ہیں کہ وی وڈ بی ریٹرن اینڈ وی وڈ بی ٹیکن بیک بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو دی فرسٹ فارم آف اور لائف. اسے کہتے ہیں حافرہ، فرسٹ فارم آف اور لائف. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہمارے ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. امپاسبل کہ ہمیں پہلے والے فارم میں واپس لوٹایا جائے گا. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ, انہوں نے کہہ دیا تلک اذن کرۃ خاسرہ, اگر ہمیں فرسٹ فارم میں واپس لوٹایا گیا تو یہ کیفیت تو بڑی خسارے والی کیفیت ہوگی. یہ ڈرامہ کر رہے تھے شیطان, ڈرامہ کر رہے تھے کہ ڈیر سارے حقوق لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو چکے ہیں, اگر فرسٹ فارم اپ اور لائف میں ہم پھر آ گئے تو پتا نہیں ایک ایک انسان کے گلے کتنے سارے دعوے دار پڑ جائیں گے. تو یہ رسول پاک کے ساتھ ڈرامہ کرتے رہے, یہ تو ہر ایک کے لیے خسارے والا مسئلہ ہوگا. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ, اب اللہ کریم کا جواب, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, بات یہ کہ آپ لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا. پہلی والی جو دو جگہ میں نے آپ کو بتا دی, سورہ نحل اور سورہ القمر والی, وہ ڈیمالش کا ذکر کر رہے تھے کہ ڈیمالش کتنے ٹائم میں ہوگا, آنکھ کی جھپک میں. اور یہاں کہہ دیا زجرہ واحدہ, ایک ہی ثانیہ, دقیقہ بھی نہیں, ایک ہی ثانیہ. ثانیہ عربی میں کہتے ہیں کس چیز کو, سیکنڈ کو. کس کو کہتے ہیں؟ سیکنڈ کو. دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو, دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو, لیکن ثانیہ کہتے ہیں. اور ثانیہ ایسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کاؤنٹنگ شروع کر دیں تو سیکنڈ بھی اس طرح ہوتا ہے, ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دو, صحیح. تو اس طرح اگر آپ عربی کہہ دیں تو آپ کے اربا ہم سب سمانی, صحیح. تو ثانیہ کا معنی ہوتا ہے دوسرا, تو سیکنڈ ہر دوسرا ٹک سیکنڈ ہوتا ہے, ہر دوسرا ٹک. تو اس لیے عربوں نے اس کو نام لکھا کیا ثانیہ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ آپ لوگوں کا زندہ ہونا وہ کوئی میں نے پلاننگ نہیں کرنی, فإنما هي زجرۃ واحدۃ, بس ایک ہی سیکنڈ ہے, زجرہ واحدہ ٹک. فإذا هم بالساحرہ, اللہ کریم نے فرمایا کہ سڈنلی آل آف یو ول بی اسٹینڈنگ آن اے ویری فلیٹ اینڈ پلین ارتھ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, بڑی ہموار زمین پر سارے لوگ کھڑے رہیں گے, سیکنڈ سارے لوگ کھڑے رہیں گے. تو واپس اپنے سبق پہ, الذین یخشون ربهم بالغیب, وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے, بالغیب ان انسین سچویشن, وہم من الساعت مشفقون, اور وہ اس ساغہ سے ڈرنے والے ہیں. وہذا ذکر مبارک, اور یہ قرآن کریم ذکر مبارک, مبارک ذکر ہے, مبارک بلیسڈ, مبارک بلیسڈ. تو بلیس مین کہ یہ کتاب بلیسڈ ہے, یہ وزڈم بلیسڈ ہے, یہ ریمائنڈر بلیسڈ ہے. اور دوسرا ترجمہ وہذا ذکر, یہ ریمائنڈر ہے, مبارکن کل من تعلق بھی, جس نے بھی اس ریمائنڈر کے ساتھ تعلق پیدا کیا وہ بابرکت ہو گیا. کسی نے اس کو پڑھا وہ بابرکت, ایمان لایا بابرکت, سنا بابرکت, اس کا تفسیر سیکھ لیا بابرکت, عمل کیا بابرکت, ایز اے سسٹم امپلیمنٹ کیا بابرکت. تو اللہ کریم نے فرمایا وہذا ذکر مبارکن, اس قرآن کے ساتھ ٹچ ہو جائیے برکتیں حاصل کرتے رہو گے. انزلنا, ہم نازل کر چکے ہیں اس کو, فانتم لو منکرون, آیا آپ لوگ اسے قرآن سے انکار کرنے والے ہیں. ولقد آتینا, تو وہذا ذکر مبارک, آیت نمبر 50, اس کا تعلق ہے آیت نمبر 48 سے. آیت نمبر 48 میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرقان دیا تھا, کیا دیا تھا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بھی ذکر مبارک دیا ہے, آپ لوگوں کو بھی ذکر مبارک دیا ہے, آپ لوگوں کو بھی اس طرح نہیں چھوڑا. اور پھر ان دونوں آیات کا تعلق وہاں ہے آیت نمبر 2 سے. آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہہ دیا کہ ما یاتیم من ذکر من ربہم محدثین, جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی تازہ بتازہ حکم پہنچ جاتا ہے تو یہ سن لیتے ہیں, وہ ہم یلعبون, اور پھر ڈرامہ بازی شروع کرتے ہیں, سن لیتے ہیں اور پھر ڈرامہ بازی شروع کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ ذکر مبارک ہے, ڈرامہ بازی نہیں کرنی چاہیے تھی, اس پر ایمان لانا چاہیے تھا کہ یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں, یہ ذکر مبارک ہے اور اللہ کا نازل کر رہا ہے. تو اگر امریکن کانگریس کا کوئی حکم آ جاتا ہے یا گریٹ ڈیوس کی اسمبلی کا کوئی حکم آ جاتا ہے اور ہم اس کے مسخرے اڑائیں ان جنرل پبلک, وٹ ول ہیپن؟ یو ول گو ٹو دی جیل. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, اور تاکہ ایک دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو رشدہ من قبل. یہ جگہ ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن ذرا مزید تحقیق کر دیجیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو رشدہ, اس کی درایت عقل مندی ہدایت رشد گائیڈنس من قبل موسیٰ سے پہلے, من قبل موسیٰ سے پہلے یا من قبل اس ذکر مبارک سے پہلے قرآن سے پہلے یا من قبل نبوت سے پہلے یا من قبل بلوغ سے پہلے, من قبل بلوغ سے پہلے. وَكُنَّا بِعَالِمِينَ اور ہم ان کو جاننے والے تھے. اس قال لِأَبِي وَقَوْمِ جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے وَقَوْمِ اپنی قوم سے مَا هَذَا التَّمَاثِيلُ یہ مورتیاں کیا ہیں انتم لا عاکفون آپ لوگ جس کے عبادت کرنے والے ہیں. قالوا انہوں نے کہہ دیا وجدنا آبانا ہم نے پایا تھا اپنے آبا و اجداد کو لہا عابدین اس کے عبادت کرنے والے. وی ہیو نو اینی ادر پروف ایکسپٹ کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ان کی یہ ہے کہ باپ دادے اس راستے پر لگے ہوئے تھے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ باپ دادے اس راستے پہ لگے ہوئے تھے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا یقینی بات ہے آپ اور آپ کے باپ دادے فی ضلال مبین بہت کلیئر کٹ گمراہی میں پنسے ہوئے ہیں. وہ بھی پنسے ہوئے تھے گمراہی میں اور آپ ان کے پیچھے پڑ کر آپ بھی پنسے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا قالوا اجئتنا بالحق انہوں نے کہہ دیا اچھا تو ہم باطل کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا آف کورس تو نے کہہ دیا جیتنا بالحق آپ اگر کوئی حق لا چکے ہیں تو وہ بتا دیں. ام انت من اللاعبین یا آپ ایسے ڈرامہ بازی کر رہے ہیں ہمارے والے کو باطل کہہ دیا خود اپنے تہیں بھی کوئی پروگرام آپ کے پاس ہے نہیں. کیونکہ جب آپ کسی پروگرام کو کنڈیم کریں تو آپ کے پاس متبادل ہونا چاہیے, متبادل پیش کرنے. یعنی فار ایگزامپل آپ جتنے سارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے کہیں گے کہ یہ جو پروسیس ہے یہاں ان کا اکنامیکل اکارڈنگ ٹو شریعہ دیٹ از حرام, اکارڈنگ ٹو شریعہ دیٹ از حرام. تو لوگ آپ سے پوچھیں گے دین وٹ از حلال ان شریعہ, تو یو مسٹ نو اباؤٹ دی اکنامیکل سسٹم آف شریعہ کہ اسلامک لاز میں فائنانسنگ کس طرح ہوتی ہے, صحیح شراکت کس بنیاد پہ ہوتا ہے, کاروبار کس طرح ہوتا ہے, بزنس کس طرح ہوتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے, ادروائز اگر اس طرح آپ لوگوں سے کہہ دیں تو وہ کہیں ہم کیا کریں, آپ کو بھی کچھ مزید طریقہ نہیں آتا. اور صحیح تو ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے یہی سوال کیا کہ اس کو تو باطل کہہ دیا آپ کے پاس اگر کوئی حق ہے تو وہ ہمیں بتائیے یا ویسے ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. قال بل ربكم رب السماوات والارض ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا بلکہ آپ کے رب رب السماوات آسمانوں کے رب ہیں والارض زمین کے رب الذی وہ رب فطرنا جس نے انسانوں کو پیدا کر دیا ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں ان چیزوں کو ماننے والا ہوں. شاہد کا معنی قسم کی بنیاد پہ ماننے والا, شاہد کا معنی قسم کی بنیاد پہ ماننے والا. وَتَلَّا إِلَىٰ كِي دَلَّ أَصْنَامَكُمْ اور قسم خدا کے لا کے دَلَّ أَصْنَامَكُمْ میں پلیننگ بناؤں گا آپ کے ان معبودوں کے لیے بعد ان تولو مدبرین بعد اس کے جب آپ پیٹ پیر کے چلے جائیں گے. تو کہاں چلے جائیں گے مین جس دن آپ شار کو چھوڑ جائیں گے اور آپ اپنے میلے کے لیے ڈزنی لینڈ چلے جائیں گے تو میں ان کی خبر لے لوں گا. بعد ان تولو مدبرین مین جب آپ شہر چھوڑ جائیں گے اور نکل جائیں گے تو میں ان کی خبر لے لوں گا. فجعلہم جزازن فجعلہم جزازن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا ان کو جزازن ٹکڑے ٹکڑے. جزازن کا معنی ٹکڑے ٹکڑے. تو یہاں ایسا ٹکڑا ٹکڑا مراد نہیں کہ اس کو زندہ چھوڑا ہی نہیں, نہیں ٹکڑے ٹکڑے ان سینس کسی کی ناک کاٹ دی, کسی کا کان کاٹ دیا, کسی کا ہاتھ کاٹ دیا, کسی کو لنگڑا بنا دیا, کسی کا منہ کاٹ دیا, کسی کی ٹھوڑی کاٹ دی, ساروں کو کنڈیم کر دیا, ساروں کو. الا کبیر اللہم مگر بڑا ان کا اسے چھوڑ دیا لعلہم الی یرجعون تاکہ لوگ اسی کو رجوع کریں کہ ارے بابا آپ اتنے بڑے بابے یہاں بیٹھے ہوئے تھے چھوٹوں کو کیا ہوا. لعلہم الی یرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا جب وہ لوگ آ گئے قالوا وہ چلے گئے اپنے عبادت خانے کے اندر اور دیکھ لیا ہو کسی خدا کی ناک نہیں, کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں, کسی کا سر پٹا ہوا ہے, کسی کا کان کٹا ہوا ہے, کسی کی منہ, کسی کے چی, کسی کے ہاتھ, کسی کے پاؤں, کیا ہوا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا, انہوں نے کہہ دیا کون کر چکا ہے یہ معاملہ بآلهتنا ہمارے خداؤں کے ساتھ, انہ لمن الظالمین, تاکہ کو بہت بڑے ظالم ہے, ظالموں کے گروہ میں سے ہے جو خداؤں پر اس نے اتنا ظلم کر دیا. قالوا سمعنا, کچھ لوگوں نے کہہ دیا, سمعنا فتن, سمعنا فتن, ہم نے سن لیا تھا اس جوان کو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٹائٹل اپنا چکا تھا وہاں اس ماحول میں جوان کا, جوان کا. مخالفین آدمی کو کوئی ٹائٹل دے دیتے ہیں, مخالفین رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ٹائٹل دے دیا تھا صاحب, کیا صاحب, تو اللہ کریم جگہ جگہ جب ان سے کہہ دیتا ہے تو کہتے ہو ما صاحبکم من مجنون, ما ضل صاحبکم وما غوا, اسی ٹائٹل کو اپناتے ہیں تاکہ ان کے ذہن کو بات لگ جائے, ان کے ذہن کو. اور ان کا جواب ہے کہ جس آدمی کو آپ توہین کے انداز میں صاحب کہتے ہیں اس صاحب کی حیثیت یہ ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب تذکرے ہوتے اس طرح مشرکین کے محفل میں تو وہ کہہ رہے تھے, وہ نوجوان کیا کہتا ہے, تو فتح کمانا ہے نوجوان. قالوا سمعنا فتن, انہوں نے کہہ دیا ہم نے سن لیا تھا اس جوان کو, یذکرہم, کہ وہ ان کی عیب جوئی کر رہا تھا اور ان کا ذکر کر رہا تھا کہ میں ان کو توڑوں گا. یقال له ابراہیم, اس جوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا, لوگوں نے کہہ دیا, یعنی مین حکمرانوں نے, فاتو بے علا آئین الناس, لے آؤ اس کو علا آئین الناس, کراچی میں بنارس چوک پر, کراچی میں کہاں, بنارس چوک پر, اور کابل میں ہریانہ چوک پر, اور پشاور میں چوک یادگار, اور لاہور کا مشہور چوک کون سا, اکرام اللہ نیازی, صحیح, نیازی چوک, اکرام اللہ نیازی چوک, اور سرگودا میں پی اے ایف چوک, صحیح, اور فیصل آباد میں گھنٹاگر چوک پر, گھنٹاگر چوک, اور راولپنڈی میں فوارا چوک پر. تو یہ سارے ہیں, اسے کہتے ہیں اعلی آئین الناس. ہاں ہاں, میں نے سروے کر دیا ہے. ہاں حیدرآباد میں کون سا ہے؟ قالوا سمعنا, اور سکر میں منزلگاہ, منزلگاہ دیکھ لیا. آپ کون کہتے ہیں سن کے؟ قالوا فاتو بعلا آئین, یہ تو ایسا ہوا ایک آدمی کسی سے پوچھ رہا تھا کراچی میں کہ یہ ڈرگ روڈ کہاں ہے, تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے تو پتا نہیں کہ ڈرگ روڈ کہاں ہے, اس نے کہا پھر کیا فائدہ ہے کراچی رہنے. قالوا سمعنا فتن يذكرهم, يقال له ابراہیم, حکمرانوں نے کہہ دیا لے آؤ ان کو, علی آئین الناس, لوگوں کے مشاہدے میں, یعنی کسی عمومی جگہ پر لے آئے اس آدمی کو, لعلہم یشہدون, تاکہ لوگ اس پر گواہی کر دیں. ایک معنی یہ کہ لوگ اس پر گواہی کرنے کے یہ آدمی کر چکا ہے, اور لعلہم یشہدون کا دوسرا معنی کہ تاکہ لوگ نظارہ کریں کہ جو ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں ہم ان کا کیا حشر کر دیتے ہیں. لعلہم یشہدون کا دوسرا معنی تاکہ لوگ نظارہ کریں, تو مجرم کو سزا دیتے وقت لوگوں کو نظارہ کروانا مقصود ہوتا ہے تاکہ لوگ رک جائیں اس قسم کا جرم کرنے سے. اور یہی فلسفہ ہے شریعت اسلامیہ میں کہ حدود و قصاص آپ نے چوک پر جنرل پبلک کے سامنے اجرا کرنی ہے, کیونکہ آپ نے کسی آدمی کو نہیں قتل کرنا, آپ نے معاشرے کو کنٹرول کرنا ہے. تو اگر جیل کے اندر آپ نے فار ایگزامپل 100 لوگوں کو ایک دن میں پھانسی لگائی, تو جو زندے ہیں جیل سے باہر ان کے پلے کیا کچھ پڑا؟ ذرا زور سے, کچھ نہیں پڑا. اور ایک آدمی آپ کراچی میں منادی کر دیں اور کراچی میں بنارس چوک پر ایک آدمی کو اس طرح لٹکا دیں, سارے کراچی والے وہ دبک جائیں گے. ہاں آپ کو نہیں معلوم پھر کیا فائدہ کراچی میں رہنے کا؟ قالوا فاتوا بعلى اعين الناس لعلهم, اصل میں وہاں پہ زیادہ تر پشتون رہتے ہیں اس لیے وہ نیشنل پارٹی والوں نے اس کا نام رکھ دیا باچا خان چوک. قالوا فاتوا بعلى اعين الناس, کہ لے آؤ اس کو علا اعين الناس, لوگوں کے مشاہدے میں, لعلهم يشهدون, تاکہ لوگ نظارہ کر جائیں. تو لے آئے ان کو, قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا, انہوں نے کہہ دیا آپ کر چکے ہیں یہ معاملہ ہمارے خداؤں سے. یا ابراہیم, قال ابراہیم نے کہہ دیا بل فعل, بل فعل, یہ دیکھیں اس کے پیچھے وقف والی علامت ہے, اس کے پیچھے وقف والی علامت ہے کہ یہاں پہ پیریڈ تو نہیں ہے, یہ پیریڈ نہیں ہے, یہ نامکمل سٹاپ ہے. کہ اگر آپ نے سٹاپ کر دیا تو تجوید کے اصولوں پر وہ بھی جائز نہ کیا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ہذا, سیدھے چلے, اس پر سٹاپ نہیں کیا, یہ ایڈ ہے, یہ کیا فور سٹاپ نہیں, ایڈ ہے, تو یہ ایڈ ہے یہاں کی اصطلاح میں. تو اگر آپ نے ایڈ نہیں کیا چلو پولیس والوں کی نظر میں نہ بھاگ جاؤ, کیوں کوئی چیز نہیں آ رہی تھی, ایڈ تو تب کرنی ہے کوئی چیز آئے, تو قال بل فعلہ. اب اگر آپ سٹاپ نہ کریں تو مانا ہوگا بل فعلہ کبیرہم ہذا, بل فعلہ کبیرہم ہذا, بلکہ یہ کام کیا ہے ان ساروں کے بڑے نے جو یہ سامنے ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے, مانا یہ ہوگا. اور جب آپ سٹاپ کریں گے تو مانا یہ ہوگا کہ بل فعلہ کبیرہم ہذا, اس کام کو کیا ہے کرنے والے نے اور بڑا یہ صحیح سالم سامنے کھڑا ہے. اور پیچھے فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, ان سے پوچھ لو نا کہ کس نے آپ لوگوں کا یہ حشر کر دیا. قال ابراہیم نے کہہ دیا بل فعلہ, کیا ہے اس کام کو کرنے والے نے, تو کرنے والے نے تو کیا ہی ہے. تو یہ گویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایک دوسرا درس دینا چاہتا تھا, وہ ان ادن سنس دہری بھی تھے کہ یہ دنیا کا نظام آٹو ڈائنمک ہے. دنیا کا نظام کیا ہے؟ یہ آٹو ڈائنمک ہے, اس کے پیچھے کوئی قوت کار فرما نہیں جو اس دنیا کو چلاتا رہتا ہے, یہ آٹومیٹکلی چلتا رہتا ہے, آٹومیٹکلی چلتا رہتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی کہ اگر کام آٹومیٹکلی ہوتے رہتے ہیں تو یہ بھی آٹومیٹک ہو گیا ہوگا. صحیح, جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو اٹ مینس کہ دیر از اے موٹیو بیانڈ, سم ون ہیز ڈن اٹ. تو اتنا چھوٹا سا کام, 60-70 خداؤں کی خبر دینا, یہ بغیر قوت کے نہیں ہوتا. پورے دنیا کا نظام بغیر کسی خدا کے چلتا ہے, یہ عقل والی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا میسج دے دیا, ابراہیم علیہ السلام, کیوں پیغمبر جو میسج دے رہتا ہے دو جملوں میں دے دیتا ہے. قال بل فعل, ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کیا ہے اس کام کو کرنے والے نے. اور ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام اس موضوع پہ تقریر کرتے رہے, تو ایک آدمی جب بار بار ایک ہی موضوع پر تقریر کرتا ہے, ایک ہی موضوع پہ, تو بعد میں اس کو لمبی تقریر نہیں کرنی پڑتی, وہ صرف اشارہ کرتا رہتا ہے کہ توت والی بات, کیا توت والی بات, تو توت والی بات سے سارے دوستوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا مراد ہے, یا توت والی بات کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو بار بار یہ تقریریں کرتا رہا کہ یہ آٹو ڈائنامک سسٹم نہیں, اللہ از دیئر, اللہ از دیئر جو اس کو رن کروا رہا ہے, اس نظام کو چلا رہا ہے. تو یہاں بھی ابراہیم نے وہ میسج دے دیا بل فعل, کرنے والے نے کر دیا ہے, کیونکہ بغیر کرنے والے کے تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے میسج لے لیا کہ ابراہیم پھر ہم سے وہی بات کر رہا ہے. قال بل فعل, اور دوسری بات, قال بل فعل ابراہیم نے کہہ دیا کیا ہے اس کام کو کرنے والے نے, کیا ہے اس کام کو, تاکہ وہ جھوٹ سے بچا رہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں تو مجھے تو پتا نہیں, اس نے تو جواب دے دیا کہ کرنے والے نے کر ہی دیا ہے. اٹ مینس کہ ان ادر ورڈز ہی واز ایڈمٹنگ دیٹ آئی ہیو ڈن اٹ, کیونکہ اس وقت ڈزنی لینڈ سے رہا سہا آدمی ہی واز اونلی ابراہیم, کیونکہ وہ ان کا مذہبی فنکشن تھا, اس سے نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا نہ مرد نہ عورت, سارے کے سارے وہ وہاں گئے تھے پکنک کے لیے. کس کے لیے؟ پکنک کے لیے. امریکہ میں پکنک بھی مذہب کا حصہ ہوتا ہے, پاٹ لک, اور پاٹ لک میں جو خرافات پر ہوتی ہیں. صحیح, کیونکہ جو چیز شریعت میں ہوتی نہیں اور آپ اسے دین کا حصہ بناتے رہیں تو پھر اللہ رحم فرمائے. قال بل فعل ابراہیم نے کہہ دیا بلکہ کر دیا ہے اس کو کرنے والے نے, کبیرہم ہذا, اور ان کا بڑا یہ ہے سامنے کھڑا. فسألو, پوچھ لو ان سے, ان کانوا ینطقون, اگر یہ بات کر سکتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم, یہ محاورہ ہے, انہوں نے رجوع کر دیا اپنے آپ کو, رجوع کر دیا means they asked themselves, they asked themselves and they asked themselves, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ they felt ashamed of the ashamed, وہ تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گئے کہ یہ کوئی کہنے والے توڑے ہیں جو یہ ہم سے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو. فرجعوا الی انفسہم, جس طرح ہم کہتے ہیں اس نے پھر سر جھکا دیا, سر جھکا دیا means اس سے کوئی بات ہی نہیں بن رہی تھی. تو ابراہیم نے جب کہہ دیا ان سے پوچھ لو کس نے کر دیا, ان ساروں نے سر جھکا دیا, کوئی جواب نہیں. فرجعوا الى انفسهم, ان ساروں نے سر جھکا دیا. فقالوا, اور وہ کہنے لگے, زبان قال سے نہیں زبان حال سے, ایکسپریسلی نہیں امپلائڈ, یعنی ان کی حالت یہ بتا رہی تھی. وہ کہتے نہیں تھے, وہ کہتے نہیں تھے, لیکن ان کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ انہم لا ینطقون, کہ یہ لوگ تو بات نہیں کر سکتے. فقالوا, انہوں نے کہہ دیا زبان حال سے, انکم انتم الظالمون, اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کہ واقعی ہم ہی ظالم ہیں, کیسے خداؤں کے سامنے سے دریس ہوتے ہیں جو اپنی تکلیف کا حال بھی نہیں بیان کر سکتے کہ ہمارے اوپر جو گزری یہ کس کے ہاتھوں گزری. ثم نکسوا علی رؤوسہم, اب مجھے دیکھیے, پہلی والی حالت یہ تھی, فرجعوا الی انفسہم, ملامت کے مارے انہوں نے سر جھکایا اور ان کی حالت یہ کہہ رہی تھی کہ واقعی ہم بڑے ظالم ہیں. ثم نکسوا, اور پھر سر اٹھا دیا. ثم نکسوا علی رؤوسہم, اور پھر سر اٹھا دیا انہوں نے. لقد علمتا, اور کہہ دیا ابراہیم سے, آپ کو تو پتا ہے, ما ہاؤلاء ینطقون, کہ یہ ہمارے معبود بات نہیں کر سکتے. قال, ابراہیم نے کہہ دیا, فتعبدون من دون اللہ, پھر آپ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, ما ایسے جمادات کی, لا ينفعكم شيئا, جو آپ کو کسی چیز کا نفع نہیں پہنچا سکتے, ولا يضركم, اور نہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ اپنی حالت نہیں بیان کر سکتے آپ کو کیا نفع پہنچا سکیں گے یا ضرر دفع کریں گے. اف لکم, اف جس طرح ہم کہتے ہیں تف, لعنت ہو آپ لوگوں پر, تو ابراہیم نے بھی کہہ دیا تف آپ لوگوں پر, وہ اپنی بات نہیں کر سکتے اور آپ ان کے سامنے آ کر اپنی منتیں اور اپنے نظر سامنے لے جا جا کر اپنے مشکلات ان سے حل کرواتے ہیں. اف لکم, تف آپ لوگوں پر. اور یہ صرف ابراہیم کے دل گردے کی بات تھی کہ پوری کی پوری حکومت کریے, وہ ان کو تف کر رہے ہیں. یہ صرف پیغمبر کے دل گردے کی بات ہوتی ہے, بڑا مشکل کام ہے, کیوں نہیں مشکل ہے کہ آسان ہے, یہ کس کے دل گردے کا ہے؟ صرف پیغمبر کا. اف لکم, ہلاکت ہو آپ کے لیے, ولی ما تعبدون من دون اللہ, اور آپ لوگوں کے ان معبودوں کے لیے جن کی آپ پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, افلا تعقلون, کیا آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے کہ جو جمادار بات نہیں کر سکتے وہ آپ کے دکھ درد کا کیا مداوع کر سکیں گے. قالو, اب انہوں نے ڈکٹیٹرشپ, امریت, فاشزم کا دور دورہ تھا, کوئی ابراہیم کو ٹرائل توڑا کرنا تھا, بس حکم جاری کر دیا نمروز ابن سرحا نے. قالوا, انہوں نے حکم دیا, حرقوہ, جلاؤ ابراہیم کو آگ میں, جلاؤ ابراہیم کو آگ میں, حرقوہ, جلاؤ ابراہیم کو, وانصروا آلیتکم. یہ پچھلے والا جملہ یہ بڑا غور طلب ہے کہ ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ خدا اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کی امداد کریں, اور اس نے جو ڈکلریشن جاری کر دیا, جو حکم نامہ, تو اس میں لکھا ون سرو آلیہ, اپنے خداؤں کی داد رسی کرو, اپنے خداؤں کی فریاد رسی کرو, اپنے خداؤں کو سپورٹ دو. عجیب خدا ہیں. قالو حرقوہ, انہوں نے کہہ دیا حرقوہ, یعنی وہ اپنے سرکاری حکم نامے میں اپنے حماقت کا ذکر کرتا رہا. یہ حماقت ہے کہ ون سرو آلیہ, خداؤں کو امداد دو. کس کو امداد دو بھائی؟ خدا ہمیں امداد دے, ہم خدا کو کہے کا امداد دے دیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ خدا آپ کے امداد کے طالب ہیں, اٹ مینس دے آر ناٹ خدا, دے آر ناٹ, وہ اپنے بات میں خود پنس رہے تھے اپنی بات میں. اس طرح وہ ہمارا سادہ آدمی جیل کے اندر ہے تو وہ کبھی کبھار بکواس کر جاتا ہے صحافیوں کے سامنے, وہ اپنے لیے پندہ خود تنگ کروا رہا ہے کہ میں نے تو حکم دیا تھا کہ کراچی میں اتارو جہاز کو, صحیح؟ تو صحافیوں نے کہہ دیا بھائی آپ وہ ٹاور میں کوئی ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے, آپ پرائم منسٹر تھے, آپ ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے, روٹین فلائٹ کی آ رہی تھی, اس نے اتر نہیں تھا کراچی میں, آپ کیوں کہہ رہے تھے کراچی میں اتارو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين, اگر آپ کرنے والے ہیں. قلنا, انہوں نے ڈال دیا ابراہیم کو. قلنا, ہم نے کہہ دیا, یا نارو, او آگ, کونی بردن, ہو جا ٹھنڈا, وسلام, اور سالم, یعنی معتدل, اتنا ٹھنڈا بھی نہیں کہ فریز کر دو میرے محبوب کو, اگر اللہ کہہ دیتے کہ او آگ ٹھنڈے ہو جا تو اتنا ٹھنڈا ہو جاتا کہ وہ برف بن جاتا تو ابراہیم کو فریز کرتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹھنڈے ہو جا سبجیکٹ ٹو کہ ابراہیم کے سلامتی پر کوئی آنچ نہ آئے. تو فوراً سے کہہ دیا کہ بردن وہ سلامن, کیونکہ اللہ کی مخلوق تو اللہ کے آرڈر کو انورڈ اینڈ اسپرٹ فالو کرتا ہے. تو اگر اللہ کہہ دیتے کیوں نہیں بردن ٹھنڈے ہو جا صحیح, تو آگ ایکسٹریم تک جا پہنچتا. ٹھنڈے ہونے پر کیا تک جا پہنچتا, اور ایکسٹریم کیا ہوتا, -100. وہ -100 پہ جا پہنچتا تو ابراہیم کا کیا حشر ہوتا, فریز ہو جاتا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرما دیا کہ کونی بردن وسلامن معتدل, کونی بردن وسلامن معتدل. 42 46 ناٹ 80 to 100 اینڈ نائدر -100 اور -50 اور -40. تو بردن وسلام. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وارادو بکیدن, اور ارادہ کر دیا تھا انہوں نے ابراہیم کے ہلاک کا. وجعلناهم الاخسرین, ہم نے بنا دیا ان کو الاخسرین لوزر, اخسرین کا معنی لوزر, کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے. وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا, اور نجات دے دیا تھا ہم نے اس کو لوط علیہ السلام کو. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اس زمین تک, اس زمین کے جانب جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی. لِلْعَالَمِينَ, مخلوقات کے لیے. شام کی سرزمین, کون سی سرزمین, اور شام آج کے شام کی بات نہیں ہو رہا, ناواڈیز سیریا, ناواڈیز سیریا, جارڈن, لبنان, فلسطین, اسرائیل, یہ سارا علاقہ قرآن اس کو ارض الشام کہتا ہے. حدیث اس کو ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ ہول ریجن واز سیریا اینڈ شام. وَنَجَّيْنَاهُ, کیونکہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جس خطے میں آئے تو وہ خطہ آج کے شام کا حصہ نہیں, آج کے جارڈن کا حصہ ہے. آج لوط علیہ السلام کی وادی وہ کہاں ہے, جارڈن میں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اور دے دیا تھا ہم نے اس کو ابراہیم کو اسحاق, اسحاق علیہ السلام. سوال, ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو اللہ نے بیٹا دے دیا, سوال پر کون, اسحاق, اور فرمایا وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اور ہم نے بونس میں دے دیا تھا یعقوب کو, کیونکہ اس نے گرینڈ سن کی بات نہیں کی تھی, لیکن ہم نے اسے گرینڈ سن بھی پیغمبر بنا کے دے دیا. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, نافلہ کا معنی بونس, اضافی, زیادہ. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ساروں کو ہم نے بنا دیا تھا پیغمبر. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً, بنا دیا تھا ہم نے ان کو پیشوا. ائمہ, دیٹ از پلورل آف امام, امام مین پیشوا. وَجَعَلْنَا, بنا دیا تھا ہم نے ان کو, أَئِمَّةً پیشوا, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, جو ہدایت کرتے رہے لوگوں کو, گائیڈ کرتے رہے ہمارے حکم پر. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, اور حکم دیا تھا ہم نے ان کو, فعل الخیرات, فعل الخیرات, نیک کام کرنے کا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور نماز قائم کرنے کا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور زکوٰۃ ادا کرنے کا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ سارے لوگ تھے صرف ہمارے عبادت گزار. وَلُوطًا, اور لوط کو آتینا حکمن, ہم نے دے دیا تھا نبوت, حکمن کا معنی. وَعِلْمًا, اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي, اور نجات دے دی تھی ہم نے اس کو اس ریجن سے. الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, جو گندے گندے کام کیا کرتے تھے. خبائث, یہ پلورل ہے خبیثہ کا, خبیثہ کا معنی گندے کام, تو وہ گندے گندے کام کرتے تھے. تو من جملہ اس گندے کاموں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گیز اور لیسبین تھے, بدبخت لوگ تھے وہ, گیز. اور عبد الملک ابن مروان بنی امیہ کا بادشاہ ہے, عبد الملک ابن مروان بنی امیہ. ایک بار اس نے کہا اگر قرآن کے اندر یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے حوالے سے یہ تذکرہ نہ ہوتا, مرد کے ساتھ بدعملی کا اور عورت کے ساتھ اس گندگی کا, تو عبد الملک ابن مروان کہتے کہ میرے عقل میں یہ بات نہیں آنے والی تھی کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے, لیکن قرآن نے بتا دیا تو بات ذہن میں آ گئی کہ واقعی لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں. انہم کانوا قوم سوء فاسقین, تاکہ یہ لوگ تھے گندگی والی قوم, قوم سوء گندگی والے قوم تھے, فاسقین اور بدماش لوگ تھے. وادخلنا فی رحمتنا, اور داخل کر دیا تھا ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت کے اندر, انہ من الصالحین, لوط علیہ الصلوۃ والسلام وہ صالحین اور 22 بندوں میں سے تھے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه. بآلہتنا, انہوں نے کہہ دیا انت, آیا آپ فغلتا کر چکے ہیں, ہاذا یہ معاملہ بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ, یا ابراہیم. قال ابراہیم نے کہہ دیا بل فعل کبیرہم ہاذا, بل فعل کبیرہم ہاذا, کر دیا ہے اسے کرنے والے نے اور ان کا بڑا یہ سامنے کھڑا ہے. اب بل فعل کبیرہم ہاذا, ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ٹون میں کہہ دیا, ایسے ٹون میں کہ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ میں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے نے کر دیا ہے. بل فعل کبیرہم ہاذا, کر دیا ہے بڑے, کر دیا ہے بڑا, کرنے والے نے بڑا سامنے کرا ہے. صحیح, تو اسے کہتے ہیں توریہ. کیا کہتے ہیں؟ توریہ. توریہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے الفاظ استعمال کرے کہ مخاطب اس سے ایک معنی مراد لے اور کہنے والا اس کا دوسرا معنی مراد لے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تئیں یہ معنی مراد لیا کہ کرنے والے نے کر دیا ہے, جبکہ بڑا یہ سالم کڑا ہے, اور انہوں نے یہ معنی اخذ کر لیا کہ یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس بڑے نے کر دیا ہے. تو اگر ابراہیم یہ کہہ رہا تھا کہ اس بڑے نے کر دیا ہے تو یہ تو پھر جھوٹ کا تصور ہے جو کسی پیغمبر سے امکان نہیں. تیز کسی پیغمبر سے جھوٹ بولنے کا کوئی تصور ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں, انوسنٹ. انوسنٹ ان اے سینس کہ وہ کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے, خطا ان سے ہو جاتی ہے لیکن گناہ وہ نہیں کرتے. اور گناہ اور خطا کا فرق یہ ہے کہ خطا یہاں کچھ امبیگوٹی ہوتی ہے, صحیح, یا انٹینشن نہیں ہوتا تو اسے کہتے ہیں خطا, اور گناہ اس میں انٹینشن ہوتا ہے اور کوئی امبیگوٹی نہیں ہوتی, کوئی ابہام بھی نہیں ہوتا, چیز کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ یہ انلیگل ہے, اور انٹینشن بھی ہوتا ہے کرنے کا, انٹینشن بھی ہوتا ہے کرنے کا, معلوم ہے آدمی کو کہ چیز ناجائز ہے پھر بھی کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں گناہ. کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر سے یہ تصور نہیں ہو سکتا. تو اسی مضمون کو مد نظر رکھے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, امام بخاری نے حدیث لکھی ہے کہ اگر جھوٹ اس چیز کا نام ہے تو ابراہیم نے زندگی بھر میں صرف 3 جھوٹ بولے تھے جو کہ ہے جھوٹ نہیں, لیکن اگر لوگ جھوٹ کی ڈیفینیشن اس پر صادق کر دیتے ہیں تو میرے جدی انجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صرف 3 مرتبہ جھوٹ بول چکے تھے, جو تا نہیں جھوٹ. ایک یہ کہ بل فعل کبیرہم ہاذا, جو لوگوں نے اس سے مفہوم اخذ کر دیا کہ یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بڑے نے کر دیا ہے, تو کیا تو ابراہیم نے تھا, اس بڑے نے نہیں کیا تھا, تو یہ جھوٹ بولا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, جبکہ ابراہیم کا یہ مراد ہی نہیں تھا کہ بڑا کر چکا ہے, وہ تو اپنے ٹون میں کہہ پڑا کہ بل فعل کرنے والے نے کر دیا ہے کبیرہم ہاذا, اور بڑا یہ صحیح سالم سامنے کھڑا ہے. ایک دوسرا, جب حضرت ابراہیم مصر گئے اور مصر کے ظالم بادشاہ کا وتیرہ یہ تھا کہ لوگوں کے نکاح شدہ بیوی پر قبضہ کر جاتے اگر اسے پسند آتی, تو ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ وہ تو بڑی خوبصورت اور پاکباز خاتون تھی, تو ابراہیم جب پنس گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا کہ یہ ظالم آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کی کیا لگتی ہیں, تو آپ کہیں کہ میں اس کی بہن, اور میں بھی کہوں گا کہ وہ میرے بہن. صحیح, تو اب وہ بادشاہ اس کا طریقہ یہ تھا کسی کو بہن کے قبضہ نہ کرتا, وہ لوگوں کے غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے اس کی بیوی کو قبضہ کر جاتا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے, تو حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے جس ماحول میں گئے تھے وہاں صرف یہی دو ہی مسلمان تھے, ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ, تو اسلامی اخوت کے حوالے سے تو یہی بہن بھائی تھے, اس کے علاوہ کسی دوسرے بہن بھائی کا وہاں اس ماحول میں تصور نہیں تھا. تو ابراہیم نے اسلامی اخوت کا تذکرہ کیا, اسلامی برادر ہوڈ کا تذکرہ کیا, جبکہ بادشاہ سمجھ چکا کہ یہ اس کی بلڈ ریلیشن کی بنیاد پر بہن ہے. اور تیسری چیز کہ جب ابراہیم سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے, اور ابراہیم نے کہہ دیا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم, کہ میں مریض ہوں, میں مریض ہوں, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انداز سے کہہ گئے کہ ہر وہ آدمی جو ابھی تک مرا نہیں وہ صحیح توڑا ہے مریض ہی ہے, کیونکہ اس کی موت نے اس کے آغوش میں لینا ہے, اس کے موت نے اس کو, ہم سارے مریض ہیں, اور وہ سمجھ گئے کہ شاید ابراہیم کو پریزنٹلی اور کرنٹلی کوئی تکلیف ہو رہی ہے اس لیے ہمارے ساتھ نہیں جا رہا. امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ لم یفزع ابراہیم الا ثلاث کذبات, ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ پیغمبر معصوم ہوا کرتا ہے. اگر جھوٹ کی ڈیفینیشن وہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں تو پھر ابراہیم صرف تین مرتبہ جھوٹ بول چکے ہیں. ایکچولی دیٹ از ناٹ جھوٹ, ایکچولی دیٹ از ناٹ فالسیفیکیشن, دیٹ از ناٹ لائی. تو تینوں کی ہم نے تحقیق کر لی, بازن میں آ جائے گی, بازن میں آ جائے گی. کیونکہ جب آپ عصمت انبیاء کا مسئلہ اٹھائیں گے, عصمت انبیاء کا مسئلہ اٹھائیں گے, تو ایک فرقہ تو ہے ان کو کہتے ہیں حشویہ. کیا حشویہ؟ اور حشویہ کی تگ و دو اس پہ صرف ہو رہی ہے کہ اسلام کے سارے انبیاء کو یہ ثابت کر دیں کہ نہیں وہ انوسنٹ نہیں تھے, وہ کوئی معصوم بندے نہیں تھے, جبکہ نبی کو ہونا ہی ہے معصوم. اگر وہ معصوم نہ بنے تو رول ماڈل کیسے بنے؟ رول ماڈل تو ہمیشہ پرفیکشن ریکوائر کرتا ہے کہ پرفیکشن ہو, اس میں پرفیکشن نہ ہو تو کیسے رول ماڈل ملے اور کیسے رول ماڈل بنے؟ تو حشویہ انہوں نے تو انٹینشنلی یہ کر دیا ہے, اور مودودی صاحب شاید ان انٹینشنلی یہ کر چکا ہے. اس کا انٹینشن تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انٹینشن یہ تھا کہ انبیاء کو کنڈیم کیا جائے, لیکن وہ اپنے تحقیق کے پیش نظر ہمیشہ پسلے ہیں اس میں, عظمت انبیاء کے مسئلہ میں ہمیشہ عظمت انبیاء اور حفظ صحابہ. یہی تو وجہ ہے کہ مودودی صاحب کی کتابوں سے سارے علماء نفرت کرتے ہیں, اور وہ نہیں پسند کرتے عوام کے لیے کہ اس کو مطالعہ کیا جائے, نہیں پسند کرتے کہ اس کو مطالعہ کیا جائے, کیونکہ عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کے لمٹس کیا ہیں, اسلام کے دائرہ کیا ہے. صحیح. اور وہ مودودی صاحب کو اسٹڈی کرتے ہوئے دائرہ کو کراس کر جاتے ہیں, تو پھر مولوی سے جھگڑا شروع کرتے ہیں کہ نہیں اس نے لکھا ہے تو ہم نے کیا کہ بھائی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی, ہم کوئی باؤنڈ توڑے ہیں کہ ان کو فالو کریں. صحیح. کہ کون ہوتے ہیں مودودی صاحب یا اس قسم کے دوسرے لوگ جو حضرت معاویہ کو کنڈیم کریں, کون ہوتے ہیں وہ جو حضرت عثمان کو کنڈیم کریں, اور کون ہوتے ہیں وہ جو حضرت عائشہ کو کنڈیم کریں؟ تو اس کے لیے آپ کتاب ضرور لیں, اختلاف امت اور صراط مستقیم. اختلاف امت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم, اس نے مودودی صاحب کے عبارات نقل کر کے صرف ایک ہی تبصرہ اس پہ کر دیا ہے کہ مثلا مودودی صاحب نے تذکرہ کر دیا. کیا کر دیا؟ تذکرہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ ڈیمانڈ کر رہی تھی. اب ڈیمانڈ یہ ایک وومن کا رائٹ ہے, اسی کا حق ہے کہ اپنی شوہر سے کرے. وومن اپنی شوہر سے ڈیمانڈ نہ کرے, ہاں تو پھر کیا کرے؟ کسی اور سے کرے, کس سے کرے؟ صحیح. لیکن جو ڈیمانڈ کر رہے تھے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے تھے, جبکہ حضور کا اس دنیا سے تعلق ہی کتنا تھا, وہ کیا تعلق رکھتے تھے؟ تبھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کا گردن مروڑا. صحیح. اور حضرت عمر تو جپٹ پڑے, اور حضور علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ اس نے تو اپنی بیٹی کو ختم کرنا ہے. صحیح. تو حضور علیہ السلام دونوں کو رکوایا کہ آپ ذرا مجھے باتیں کرنے دیں. تو جبریل امین آئے اور ایک نکت پیغام لے آئے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, کہ آپ آئیں اگر آپ دنیا کی ڈیکوریشن اور ڈسپلے چاہتے ہیں کہ جیولری ہو اور فلاں قسم کا کپڑا ہو اور فلاں قسم کے جوتے ہوں اور فلاں ہو, جس طرح ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. کیوں نہیں کیا جاتا سفید؟ بیڑا. یہ جو خواتین حج پہ جاتی ہیں شوہروں کے ساتھ, یہ حج توڑی کرتے ہیں, وہ وہاں زیورات کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں وہ اس دکان میں ہم نے ایک ڈھونڈ لیا ہے اس قسم کا, اور فلاں دکان میں ہم نے وہ ڈھونڈ, اور وہاں پہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں پوری دنیا سے زیادہ مہنگے, لیکن لوگ لیتے رہتے ہیں کیونکہ ٹرینڈ پڑ چکا ہے, لوگوں کے ہوش تو ٹھکانے نہیں رکھتے. وہ جو ٹرینڈ ہے بس لوگ ٹرینڈ کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں. نائکی لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ بس ایک ٹرینڈ ہے. اور کیا, نائکی سے اچھے بوٹ آپ کو نہیں ملتے, اور اس سے کم قیمت پڑا کہ نہیں ملتے؟ ملتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ہم نے نائکی لینے. تو نوجوان سارے کیا پہنتے ہیں؟ نائکی. اور کہتے ہیں کہ وہ بنیا وہ سویٹر لینا ہے جس پر کوبی برائنٹ لکھا ہوا ہے. صحیح. تو کوبی برائنٹ والے لے لیتے ہیں. یا سبحان اللہ, یہ ہوتے ٹرینڈ کی بات. کس چیز کی بات ہوتی؟ بس میں آ رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا آپ ذرا نکالیں, کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے عظمت انبیاء والا. سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں کے آخری دو آیات ہیں. یا ایو النبی قل لازواجک, او میرے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس دنیا کے زندگی کے بہتری و زینت اور اس کی خوبصورتی, فتعالینا تو آ جائیں, امتعکن کہ میں آپ کو متعہ دے دوں. امتعکن کہ میں آپ کو متعہ دے دوں. متعہ مین کہ ویٹنگ پیریڈ کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے. طلاق کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ویٹنگ پیریڈ, جسے عدت کہتے ہیں. تو عدت کے زمانے کی ضروریات یہ کس کے ذمہ ہوتے ہیں؟ شوہر کے ذمہ, کیونکہ اس کے حق میں وہ سیز ہے, اس کے حق میں وہ کنفائنڈ ہے, اسی کے حق میں وہ انتظار میں پڑی ہے. تو اس کا جو ہے نا رینٹ کون دے گا؟ شوہر. اور اس کا کھانا کون دے گا؟ شوہر. اس زمانے میں جو کچھ اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ کس کے ذمہ ہیں؟ اس کو کہتے ہیں متعہ. فتح لینا, آپ آ جائیے, امت کلنا کہ ویٹنگ پیریڈ کے ضروریات دے دوں آپ کو, وہ سر کلنا سراحن جمیلا, اور چھوڑ دوں آپ کو اچھے طریقے سے, چھوڑ دوں آپ کو اچھے طریقے سے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو, فَإِنَّ اللَّهَ غَدَّلَ الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ تعالیٰ تیار کر چکے ہیں لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ, آپ میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے اجر عظیم. تو اب رسول پاک نے ان کو آپشن جو دے دیا کہ آئیں, اگر آپ یہ دنیاوی خوبصورتی کے چیزوں کے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میرے پاس تو یہ چیزیں نہیں, تو میرے لیے ایک راستہ ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو عدت پیریڈ کے ضروریات دے دوں کہ چلے جائیں, آپ آزاد ہیں. اگر آپ اللہ اور رسول اور دار آخرت کے طلبگار ہیں تو پھر جو کچھ میں دے رہا ہوں اسی پر صبر کرتے جائیے, اسی پر صبر کرتے جائیے. تو 10 کی 10 بیویوں نے کہہ دیا کہ نحب اللہ و رسولہ, نہیں جی ہمیں اللہ چاہیے, رسول چاہیے اور دار آخرت چاہیے, اور جو ڈیمانڈ ہم کر چکے تھے ہم وڈرا کرتے ہیں اور اس کی معذرت چاہتے ہیں. اس کی اب اس میں زبان درازی کی کوئی بات ہوئی؟ زبان درازی کی کوئی بات ہوئی؟ تو مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ کہ حضور کی بیویاں بڑی زبان دراز عورتیں تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے بس صرف ایک ہی تبصرہ لکھا ہے کہ یہاں سے حضور کی بیویاں, یہ لفظ ہٹا کر مودودی صاحب کی اہلیہ لکھی ہے کہ مودودی صاحب کی اہلیہ بڑی زبان دراز عورت ہے. کیا مودودی صاحب برداشت کرے گا اپنی اہلیہ کے لیے الفاظ؟ ذرا آپ زور سے چولی صاحب آپ برداشت کریں گے ہماری بھابھی کے لیے؟ تو حضور کی بیویوں کے لیے ہم کیسے برداشت کریں؟ حضور کی بیویوں کے لیے ہم کیسے برداشت کریں؟ یہی وہ مسئلہ ہے کہ بھائی علماء حق کی, مودودی صاحب سے علماء حق کے ناراضگی کے اسباب ایک انتہائی اہم کتاب ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے. عام لوگوں کی نظر میں ٹھیک ہے وہ آدمی کرتا بھی دین کا کام تھا, لیکن چونکہ وہ پراپر طریقے سے شیخ سے پڑھا ہوا نہیں تھا, سٹڈی کے پیداوار تھا, تو سٹڈی میں تو آپ کو لمٹ ہی معلوم نہیں ہوتے کہ میں نے کہاں تک جانا ہے. آپ نے تب بھی تحقیق کرنی ہے. کیا کرنی ہے تحقیق؟ ایک ہوتی ہے غیر مسلم کی تحقیق, ایک ہوتی ہے مسلم کی تحقیق. مسلم کی تحقیق کے لیے ایک سرکل ہوتا ہے, اور غیر مسلم جو آپ کے دین پر تحقیق کرے اس کے لیے کوئی سرکل اور دائرہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اگر مسلمان بھی ان دا سیم وے تحقیق شروع کرے تو وٹ ول ہیپن لیٹر آن, کیا کچھ ہوگا. مودودی صاحب نے لکھ لیا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ توحید اور ہدایت تک تب جا پہنچے جب شرک کے مراتب کراس کر گئے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. پیغمبر گناہ سے معصوم ہوتا ہے, شرک تو درکنار. پیغمبر گناہ سے معصوم ہوتا ہے, شرک تو درکنار. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہوتی ہیں بنیادی چیزیں, یہ آپ شیخ سے صرف معلوم کر سکتے ہیں. شیخ سے صحبت نہ ملے تو پھر آپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا, شیخ کی صحبت نہ ملے تو پھر آپ کو بھی پتہ ہی نہیں لگے گا. میرے اپنے شیخ مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات النبی کے قائل نہیں تھے, ہم دڑام سے رد کر دیتے ہیں. ہم اپنے استاد کو نہیں چھوڑتے کہ بھائی جو چیز آپ کی تحقیق کے پیش نظر جہاں بھی آپ سے غلطی ہو گئی ہم کہتے ہیں یہ تفرد ہے شیخ کی. کیا کہتے ہیں؟ تفرد. تفرد مین یہ اس کی انڈیویجول اوپینین ہے وچ ہیز نو اینی روٹس ان شریعہ. تو اپنے استاد کو نہیں چھوڑتے, اور استاد کیا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ جیسے جبال العلم کو نہیں چھوڑتے. حافظ ابن تیمیہ کا نام تو آپ نے سن لیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ حافظ ابن تیمیہ کا مذہب ہے, یہ چاروں ائمہ میں کسی کا بھی نہیں, یہ غلط ہے. یہ حافظ ابن تیمیہ کا مذہب ہے, چاروں ائمہ میں کسی کا نہیں, یہ کیا ہے؟ غلط ہے. کیونکہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ حافظ ابن تیمیہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو غلط کہہ دیں, حافظ ابن تیمیہ کی وجہ سے امام مالک کو غلط کہہ دیں, شافعی یا احمد کو غلط کہہ دیں. تو اصل بات یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کو اس مسئلے میں غلط کہہ دیتے ہیں کہ بھائی امام ابن تیمیہ یہ اس کا ذاتی تفرد ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تحقیق اسے غلط راستے پر لے اڑاتا. ذہن میں آ رہی ہے؟ وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ, اور یاد کیجئے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ, جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا اللہ تعالیٰ کو, مِن قَبْلُ اس سے پہلے, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, تو ہم نے اس کے پکار کو اس کے دعا کو قبول کیا, فَنَجَّيْنَاهُ, نجات دے دی ہم نے اس کو, وَأَهْلَهُ, اور اس کے آل کو, مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, بہت بڑی مصیبت سے, مل کر بلازیم بہت بڑی مصیبت سے. تو تفصیلات 2-3 جگہوں پہ گزر چکی ہیں, بس اللہ کریم نے صرف انڈیکیشن دے دیا. اٹ مینس کہ ناؤ وی آر ڈیسینڈنگ. یہاں تک ہم کہا کیا کر رہے تھے؟ اسینڈ کر رہے تھے, اب ہم ڈیسینڈ کر رہے ہیں. اب ہم اس لیے اللہ کریم بس صرف وہ اشارات دے رہا ہے کہ تفصیل میں نے بتا دی. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ، یاد کیجیے نوح علیہ السلام کو جب اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اجابت کے نوح علیہ الصلات والسلام کے، فَنَجَّيْنَاهُ نجات دے دے ہم نے نوح کو، وَآلَهُ اس کے آل کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑی مصیبت سے، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ نَصَرْنَاهُ ہم نے اس کی امداد کر، وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے اس کے امداد کر دی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اس قوم کے مقابلے میں، مِن بمعنی عَلَى، وَنَصَرْنَاهُ ہم نے اس کی امداد کی، مِنَ الْقَوْمِ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اس قوم کے بدلے، کذبوا بآیاتنا جو ہمارے آیات کو جھٹلا چکے تھے، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ یہ برائی والی قوم تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ غرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین ساروں کو، وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ آیات کیجئے داؤد و سلیمان کو، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فِي الْحَرْثِ فصل کے بارے میں، واقعہ یہ جی ہوا تھا کہ ایک آدمی کی بیڑ بکریاں، ایک آدمی کی بیڑ بکریاں رات کی تاریکی میں چٹ کر کسی کی کھیتی میں داخل ہو چکی تھی، اور بیڑ بکریاں ایک ہوتے ہیں گائے بھینس، وہ آ جائیں تو وہ فصل کا اتنا بیڑا نہیں غرق کرتے جس طرح بیڑ بکریاں غرق کرتی ہیں، صحیح ہے، بیڑ بکریاں وہ تو بالکل جڑ سے نکالتی ہیں وہاں سے کرپ کر کے وہاں سے، بلکہ بکری کا تو مزاج یہی ہے کہ کوئی چیز کھانے کا نہیں بھی ہو وہ خراب کرتی رہتی ہے، صحیح، تو وہ بیڑ بکریاں رات کی تاریکی میں کسی کے کیتی میں جا گھسے اور اس کے کھیتی کا بیڑا غرق کر دیا، تو اس نے دعویٰ کر دیا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں کہ فلاں کی بیڑ بکریوں نے میرے فصل کا بیڑا غرق کر، حضرت سلیمان نوجوان تھے اس زمانے میں، ابھی تک پیغمبر نہیں ہوئے تھے، وہاں دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں لوگ آ رہے تھے مدعی اور مدعا لے کر، سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا ایک مسئلہ ہے حضرت داؤد کے پاس فیصلے کے لیے، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا ایسا ہوا ہے، اس نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ اگر میرے سے فیصلہ کسی نے مانگا تو میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ، میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ بیڑ بکریاں یہ فصل والے کے پاس چلی جائیں اور فصل کی تربیت اور ذمہ داری، سنرو ڈیولپمنٹ اور گروتھ، یہ بیڑ بکریوں والے کی ذمہ داری ہو جائے، وہ فصل کو مینس ڈیولپ کرتا رہے تا آکے وہ اپنی پہلی حالت پہ آ پہنچے، تا آکے وہ اپنی یعنی جس حالت میں تھی اور بیڑ بکریوں نے خراب کر دیا ہے اس حالت پہ آ پہنچے، اور اسی وقت تک، اسی وقت تک کھیتی والا ینتفع بدرھا ولبنھا، بیڑ بکریوں کا جو دودھ مود اور آؤٹ پٹ ہے اسی پر وہ کھیتی والا فائدہ لیتا ہے، صحیح، تو جب فصل اس سٹیج پر آ جائے تو یہ اس کو بیڑ بکریاں واپس کروا دے گا اور وہ اس کو کھیتی واپس کروا دے گا، حضرت سلیمان نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور انہیں سن بھی لیا، اب یہ جو گئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ اچھا فصل یہ بیڑ بکریوں والا کا اور بیڑ بکریاں یہ کھیتی والے کا، کہ فصل یہ بیڑ بکری والے کا اور بیڑ بکری سارے یہ کھیتی والے کا، تو بیڑ بکری والے نے کہہ دیا جی وہاں پہ ایک نوجوان ہے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں بیڑ بکریوں کے زوال سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، اس کے آؤٹ پٹ سے اس کا تعلق ہوگا، اور بعد میں جب فصل اپنی حالت پہ آ جائے تو بیڑ بکریاں واپس اپنے مالک کو مل جائیں، تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر دیا کہ فیصلہ تو اچھا ہے، فیصلہ وہی اچھا ہے، زیادہ معقول فیصلہ ہے، تو فوراً ایک صاحب سے کہہ دیا کیز ہم وہ تو سلیمان جائیں سلیمان کو ڈھونڈ کے لائیں، کیونکہ اسے پتہ تھا کس نے کہا ہوگا، یہ سلیمان کی بات ہوگی، تو سلیمان نوجوان تھے، اسے اپنے پاس بٹھا دیا اور کہہ دیا لینا میں موقع دیتا، بڑا اچھا فیصلہ دے دیا، ولیکن الان لیس آن قضاء، لیکن ابھی تک آپ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں، ابھی تک آپ کو یہ ذمہ داری سونپی نہیں گئی، تو بغیر ذمہ داری کے کوئی کام شروع نہ کیجیے، اس نے کہا جی معذرت، میں معذرت مانگتا ہوں، لیکن سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان کے فیصلے پر ہی فیصلہ کر دیا، سلیمان کے فیصلے پر ہی فیصلہ کر دیا، تو نیچے اللہ کریم اس کا واقعہ ذکر کر رہا ہے، وداؤد و سلیمان آیات کرو داؤد اور سلیمان کو، اذ یحکمان جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث فصل کے بارے میں، اذ نفشت فی غنم القوم جب رات کے وقت چر چکی تھی، نفشہ کا معنی رات کے وقت چرنا، اذ نفشت فی غنم القوم اگر دن کے وقت چرتی تو پھر وہاں اللہ کریم لفظ استعمال کرتا راعت فیہ غنم القوم، راعت لیکن راعت نہیں کہا نفشت، تو نفشت کا معنی ہے رات کے وقت چرنا، اس کے ساتھ مالک نہیں ہوتا، دن کے وقت تو بیڑ بکریوں کے ساتھ مالک ہوا کرتا ہے، لیکن رات کے وقت وہ چھٹ جاتی ہے، اور دونوں کا فیصلہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے. اذ نفشت پہ غنم القوم, جب رات کے وقت چر چکے تھے پہ اس فصل میں, غنم القوم ایک گروہ کے بھیڑ بکریاں, وکنا لحکمہم شاہدین, اور ہم ان دونوں کے فیصلے کو دیکھتے رہے, نگرانی کرتے رہے. ففہمنا سلیمانا, ہم نے بہترین فیصلہ سمجھا دیا سلیمان کو. اللہ کریم فرماتے کہ بہترین فیصلہ ہم نے ڈال دیا کس کے ذہن میں؟ سلیمان کے ذہن میں. ففہمنا سلیمانا, تفہیم کروا دے ہم نے اس فیصلے کے سلیمان کو. وکلن آتینا حکم و علما, اور دونوں باپ بیٹے کو ہم نے دے دی تھی حکومت بھی اور نبوت بھی. وسخرنا ما داود الجبال, اور تابع کر دیے تھے ہم نے داود کے ساتھ الجبال پہاڑ. یو سبینا, جو پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کرتے رہے. والطیرا, اور پرندے وہ بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے. تو جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے پامز وہ سنگ کرتے تھے, زبور جو تھا زبور یہ مسجع اور ہم قافیہ قسم کے الفاظ میں نازل ہوا تھا. حدیث میں آپ کو کبھی کبھار اس کے کلمات نظر آئیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داؤد ان فیما اوحی اللہ الی داؤد, کہ داود کو جو وحی دے دی گئی تھی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ملم یرز برضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یقنع علی عطائی فلیخرج من تحت سمائی ولیتخذ له ربا سوائی. اب یہ کلمات دیکھیں بالکل شعر کی طرح ہیں. پھر اس لیے زبور کو کہتے ہیں پامز آف داود, سنگنگ آف داود. تو داود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بھی بڑی سریلی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ ایک اصطلاح ہے مشہور علماء کے نزدیک لحن داودی. جو آدمی اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہے, اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو لحن داؤدی سے نوازا ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا لحن اسے دے دیا ہے, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹون اس کو دیا گیا ہے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیٹھے رہتے اور تسبیح کرتے رہے. مثلا یہی حدیث جو حضور نے فرمائی, تو داؤد کہتے رہے ملم یرض برضائی ولم یقنع علی عطائی ولم یصبر علی بلائی فَلْيَخْرُجْ مِن تَحْتِ سَمَائِ وَلْيَتَّخِذْ لَهُ رَبًّا سِوَائِ. یہ دیکھیں شیر جیسے شیر. تو وہ جب اس انداز سے کہتے رہے تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ جھومتے اور سنگنگ کرتے, اور پرندے بھی اس کے ساتھ سنگنگ کرتے. اللہ کریم فرماتے ہی تھا داؤد کا معجزہ. وَسَخَّرْنَا مَا دَاوُدَ الْجِبَالَ, اور ہم نے تابع کر دیا تھا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الجبال پہاڑ. یو سبینا, کہ تسبیح کرتے رہے داؤد کے ساتھ. وتیرا, اور پرندے. وکلنا فاعلین, اور ہم ہی کرنے والے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ داؤد کو مشکل کشا بنا دیں کہ ان ساری چیزوں میں داؤد کا کوئی عمل دخل تھا. اللہ نے فرمایا وکلنا فاعلین, کرنے والے ہم تھے. وکلنا فاعلین تاکہ شرک کا شائع بنا رہے, وکلنا فاعلین, ہم ہی کرنے والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ, اور ہم نے بتلا دیا تھا, سکھا دیا تھا داؤد کو صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. صَنْعَةَ تو ایک لفظ ہے, عربی اردو فارسی پشتو سب میں مستعمل ہے. صَنْعَةَ کیا؟ صنعتکاری. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ, تعلیم دے دیتے ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو صَنْعَةَ لَبُوسٍ. لبوس یہ اصل میں کہتے ہیں ڈریس کو. لبوس کہتے ہیں ڈریس کو, لباس بھی اسی میں سے ہے, لیکن یہاں سے مراد اسی سے وہ جنگی ڈریس ہے. کیا مراد ہے؟ وہ جنگی ڈریس جو آہنی کڑوں کی بنی بنائی قمیص ہوتی تھی اور لوگ جنگ کے دوران اسے پہنتے تھے. تو اس پر اگر کوئی چھرے کا وار کرے تو آدمی کو نہ لگے, تلوار کا ضرب لگے تو آدمی کو نہ لگے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ, تعلیم دے دیتے ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو صَنْعَةَ لَبُوسٍ, وہ ڈریس بنانے کی صنعت کا. لَكُمْ, آپ لوگوں کے لیے. لِتُحْصِنَكُمْ, تاکہ آپ کو بچا سکے. مِنْ بَأْسِكُمْ, آپ کے جنگ سے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, کیا آپ شکر کرنے والے کہ نہیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً, اور سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا تھا الرِّيحَ وِنڈ, عاصفتن بڑے تیز چلنے والے ونڈ. ٹورنیڈو ٹائپ عاصفت, ٹورنیڈو ٹائپ ونڈ. تو ٹورنیڈو ٹائپ ونڈ کو کس طرح ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا. اب ٹورنیڈو تو آ جائے تو جہاز فلائٹ نہ کر سکے, ایئر کرافٹ فلائٹ نہ ٹیک آف کر سکے, نہ لینڈ کر سکے, بلکہ بلڈنگ اپنی جگہ پہ نہ ٹیک سکے. ٹورنیڈو کا تو ہی, لیکن اللہ کریم فرماتے کہ میں نے ٹورنیڈو کو بھی سلیمان کا تابع بنا دیا تھا. ان اے سینس کہ ٹورنیڈو آ کے اس کے تخت کو اور شریر کو اٹھا دیتا ہے. ٹورنیڈو صحیح, اور اس کا تخت نہ ہچ کو لے کر آتا, نہ اس کو ٹیک آف میں کوئی تکلیف ہوتی اور نہ لینڈنگ میں کوئی تکلیف ہوتی. ٹورنیڈو ٹائپ چیز آ کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, اور کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جہاز میں یعنی اس شریر پر, اس شریر 120 صفحے لگی ہوئی تھی. کتنی؟ یعنی 120 لائن تھے اس میں. اب ایک لائن میں کتنے لوگ بیٹھتے تھے؟ اللہ بیٹھا نہیں اس میں, صحیح. اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب صحیح روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تو فوراً کہہ دیتے, ہاں فوراً کہہ دیتے کہ کرو ممبر ہیو یور سیٹس, صحیح, کہ کرو ممبر اپنے اپنے سیٹ پر بیٹھ جائیں, وی آر ریڈی فار ٹیک آف, صحیح. اور وہ ٹورنیڈو آ جاتا, صحیح. اور اللہ کریم دوسری جگہ فرماتے غدو و اشار و رواح و اشار, ایک مہینے کی مسافت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام صبح سن رائز کے ساتھ اٹھ جاتے تو 10 بجے تک ایک مہینے کی مسافت طے کر جاتے, صحیح. اور عصر کے بعد اٹھ جاتے تو مغرب ہونے سے پہلے پہلے ایک مہینے کی مسافت اور ڈیسٹینیشن طے کر جاتے. قرآن کریم نے فرمایا غدو و اشار و رواح و اشار. ویسے زبردست ایئرکرافٹ آج تک دنیا نے نہیں بنایا, F-16 سے بھی تیز. ولی سلیمان الریح غاصفتن, اور سلیمان کے لیے ہم نے تابع کر دیا تابعین کو غاصفتن. اب ریح کہتے ہی ہے تیز باد. ریح کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب نرم باد ہو اس کو ریاح کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب نرم پیاری پیاری اس کو ریاح کہتے ہیں. جب تیز اس کو ریح کہتے ہیں. اور جب ریح کے ساتھ دوسری اٹریبیوٹ آ جائے غاصفتن, تو عاصفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی, ایسی تیز ونڈ ہوتی کہ کسی دوسری چیز پہ لگ جاتی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی. وہ صرف سلیمان کے تخت کو اٹھا دیتی. کس کو اٹھا دیتی؟ تخت. ولی سلیمان الریح غاصف, اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا تجریب امرہ رخاء, تجریب امرہ رخاء. وہاں پہ لفظ رخاء آیا کہاں پہ ہو؟ پھر آگے جائیں گے. لکھ لیا آیت نمبر 18-20, پھر آگے جائیں گے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ, ہم نے تابع بنایا تھا ماؤنٹینز کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ, سبحانا, کہ وہ تسبیح میں لگے رہتے داؤد کے ساتھ. بالحشیے عصر کے بعد داؤد کا خصوصی مراقبہ ہوتا. عصر کے وقت داؤد علیہ السلام کا خصوصی یہ مراقبہ, اس سے پوچھیں داؤد علیہ السلام کا خصوصی مراقبہ ہوتا تو اس مراقبے میں وہ زبور کے پامز وہ سنگ کرتے تھے. یسبحون بالعشی, عصر کے وقت, والاشراق, اور صبح کے وقت, والطیر محشورا, اور تابع کیے تھے ہم نے پرندے معشورتن, وہ جمع کیے جاتے داؤد کے لیے. کل لو اواب, لیکن یہ سارے اللہ کے جانب رجوع کرنے والے تھے. وشددنا ملکہ, مضبوط کر دیتے ہم نے داؤد کی سلطنت. وآتینا الحکمتا, اور ہم نے اسے وزڈم سے نوازا تھا. وفصل الخطاب, اور اس کا جوڈیشل پاور, وہ قوت فیصلہ. وہ فصل الخطاب, قوت فیصلہ داؤد کا وہ مثالی قوت فیصلہ تھا کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلے کو منٹوں میں حل کر کے فیصلہ سنا دیتے. وہ فصل الخطاب. ابھی آپ ذرا آگے جائیں, 35 دیکھیں. قال رب اغفر لی, سلیمان نے کہہ دیا میرے رب مجھے مغفرت کیجئے. وہب لی ملکن, اور دے دیجئے مجھے ایسی بادشاہی. لا ينبغي لأحد من بعدي, جس کا میرے بعد کسی کے لیے تصور بھی نہ ہو سکے. انك انت الوهاب, تحقیق آپ دینے والے ہیں. فسخرنا له الريح, لہذا ہم نے ہوا اس کے لیے, ونڈ اس کے لیے تابع بنا دیا. فسخرنا له الريح, اب جتنے سارے ایئر کرافٹ اڑتے ہیں کس چیز سے اڑتے ہیں؟ ونڈ سے اڑتے ہیں. کس سے اڑتے ہیں؟ ونڈ سے اڑتے ہیں, کیونکہ ان کا انجن اتنا ونڈ پیدا کر دیتا ہے کہ اسے اٹھا لیتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا جو ایئر کرافٹ تھا اس کے لیے اللہ باہر سے ونڈ پرووائڈ کر دیتا تو اسے اٹھا لیتا, لیکن باہر سے ونڈ آ جائے تو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں. لیکن وہ تو پیغمبر تھا تو وہ ہوا اللہ والی وہ بھی اسی کے کنٹرول میں ہوتی, وہ اسے خود گائیڈ کرتا رہتا. فسخرنا له الريح, تابع کر دیا تھا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو. تجریب امر رخاء, جو چلتے رہتے سلیمان کے حکم سے. رخاء نرم نرم, اب وہاں پہ کہہ دیا عاصفتن تیز, اور یہاں کہہ دیا رخاء نرم نرم. تو وہ عاصفہ ہوتی جب ٹیک آف کا مسئلہ ہوتا, ٹیک آف کا مسئلہ ہوتا تو انتہائی تیز چلتی تاکہ ٹیک آف ہو جائے, اور جب ٹیک آف ہو جاتی اور وہ جہاز اپنا الٹیچیوڈ لے لیتا تو پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوا سے کہہ دیتا, ہوا سے کبھی بیلنس ہو جائے تو وہ ہوا بیلنس ہو جاتی تو پھر اسموتھ وہ جہاز جاتا. اسے کہتے ہیں رخا, اسے کیا کہتے ہیں, کیا تھا, ہاں ٹربولنس بھی نہیں تھا, تو وہ رخا آن جاتا بالکل اسموتھ اور فلوئنٹ. واپس اپنے سبق, ایسے اس کا معنی یہ کہ اللہ کریم کو ایئرکرافٹ والا مسئلہ بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے, شاید والے سلیمان الریح غاصفۃ, اور تابع کر دیا تھا ہم نے سلیمان کے لیے الریح ونڈ غاصفۃ بڑے تیز تجریب امرہ جو روانہ ہو جاتے اس کے حکم سے لل ارض اللتی بارکنا فیہا اس زمین کے جانب جس کے اندر میں نے برکتیں ڈال دی تھی سیریا کی زمین, وکنا بکل شیء عالمین, لیکن اللہ کریم پھر فرماتے ہیں کہ سلیمان کو خدا نہ بناؤ, وکنا بکل شیء عالمین ان سارے چیزوں کے علم رکھنے والے اور کنٹرول کرنے والے ہم تھے, ومن الشیاطین من یغوصون, شیاطین چونکہ شیطان ہوتے ہیں جنات کے جنس میں سے, کس کے جنس میں تھے, اور جنات کی جنس بنیادی طور پر شریر ہوتی ہے, جنات کی جنس نیچرلی کیا ہوتی ہے, شریر ہوتی ہے, جو مسلمان ان میں بن جاتے ہیں وہ شریر بن جاتے ہیں, تو اس لیے اللہ کریم نے ان کے لیے ٹرم ہی استعمال کر دیا شیاطین کہ شریر ہوتے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور جنات میں سے ان کے لیے تابع کر دیے تھے, من یغوصون لہ, وہ جو غوطے لگاتے رہے اوشن کے اندر سلیمان کے لیے, تو وہاں سے وہ سیپ نکالتے اور صدف سے وہ کیا نکالتے, کیا کہتے ہیں اس کو, پر پر نکالتے, موتی موتی نکالتے, من یغوصون لہ جو غوطے لگاتے سلیمان کے لیے, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا اور وہ عمل کرتے, عَمَلًا عَمَلْ دُونَ ذَلِكَ اس کے علاوہ بھی, یعنی وہ صرف ڈائیور نہیں تھے, وہ صرف ڈائیور نہیں تھے کہ غوطے لگاتے رہے, جنات سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی بہت سارے کام لیتے. آپ ذرا چلے جائیں سورہ سبا نمبر 10, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا, تحقیق ہم دے چکے تھے داؤد کو اپنی جانب سے بہت بڑی مہربانی, تو کیا مہربانی تھی, یا جبالو ہم نے حکم دیا تھا ماؤنٹینز کو کہ وہ پہاڑو, او بی بی مغہو تعویب, اس کا معنی ہوتا ہے ترجیح, اور ترجیح کا معنی ہوتا ہے جو آخری جملہ وہ آپ کے ساتھ ڈیر سارے لوگ, when you are singing تو آخری جملہ آپ کے ساتھ ڈیر سارے لوگ پڑھتے رہے, جس طرح وہ جنگ کے زمانے میں 1965 میں وہ جو ہے ملکہ ترنم, کیا نام ہے اس کا, نور جہاں, تو وہ وہ وہ وہ گاتی رہی, وہ گانا گاتی رہی, اور اس کے آخر پتہ نہیں وہ ایک دوسرا تھا, تو آخر میں وہ ایک جملہ ہوتا تھا بار بار تکرار کرتی, تو لوگ اس کے ساتھ پڑھتی کہ خطۂ لاہور تیرے جان ساروں کو سلام. اب جب لوگ آپ کے ساتھ آخری جملہ میں شامل ہو جائے اس کو کہتے ترجیح, کیا کہتے ہیں, ترجیح, تو یہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو سنتے رہے, جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آخری جملے پر پہنچتے تو پہاڑ اور پرندے سارے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے, یعنی اس طرح وہ حدیث ہے, چلو اس کے ٹون میں کہ سلیم داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ من لم یرضا برضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یقنع علی عطائی, تو یہ تو داؤد علیہ السلام خود پڑھ لیتے اور پرندے اور پہاڑ سارے سنتے, اب وہ جو پہلے والے کلمات ہو رہا تھے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے کہ فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِي وَلْيَتَّخِذْ لَهُ رَبًّا سِوَائِي, تو اسے کہتے ہیں ترجیح, کیا کہتے ہیں اسے, ترجیح, تو یہاں اللہ کریم نے ترجیح کا جملہ کہہ دیا, یا جبال اوے بے مغو او پہاڑو اوے بے ترجیح کیجیو مغو داؤد علیہ السلام کے ساتھ, وہ تیرا اور ہم نے تابع بنا دیا تھا پرندوں کو بھی, والن الحدیدہ اور نرم کر دیا تھا ہم نے داؤد کے لیے آہن کو, آئرن کو, لوہے کو, انعمل سابغات کہ آپ بناتے رہیں سابغات جنگی ڈریس, سابغات جنگی ڈریس, لیکن وہ جنگی ڈریس عموماً جو ہوتا مجھے دیکھیے تو عموماً جو بنایا جاتا اور جو دنیا میں ویل نون تھا تو وہ یہاں سے لے کر یہاں تک, وائٹل پارٹ آف باڈی, کہاں تک تھا, وائٹل پارٹس آف باڈی, لیکن داؤد علیہ السلام جو بناتے رہے تو وہ یہاں سے ہو کے نیچے قدموں تک جاتا, تو اس کو سابغہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سابغہ. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ داؤد جو ڈریس بناتا تھا وہ تو معجزے والا ڈریس تھا, تو عام دنیا کے جنگی وردیوں کے متعلق کے بنیاد پہ نہیں تھا. اس کی خصوصیت تھی کہ داؤد جو بنا دیتا وہ وہاں تک, اور وزن اس کا اتنا ہوتا جس طرح وہ ہاف باڑی کا ہوتا ہے. انعمل سابغات وقدر فی سردے وقدر, اور برابری کرتے رہیں آپ سردے ان کے کڑوں میں, کیونکہ اگر کڑے چھوٹے بڑے ہو گئے تو پھر وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, اسی پر تو پتھر بھی ماری جائے تو وہ کڑے ہی آپ کا بیڑا غرق کر دیں, اس لیے کہ ان کے آپس میں بیلنس نہیں ہے. تو اللہ کریم نے داؤد سے کہہ دیا کہ یو آر ٹو پروٹیکٹ دا پیپل, تو آپ کے کڑوں میں ملی میٹر اور سینٹی میٹر کا فرق بھی نہیں ہونا چاہیے. تو داؤد کو اللہ کریم نے ایسی خصوصیت سے نوازا کہ وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی اس طرح پمپنگ کرتے اور آگ لگاتے اور فلاں, وہ تو اس طرح سرد لوہے کو لے کر اس طرح ہاتھوں سے اس کے نکالتے اور اس طرح کر دیتے, اور اس کے اللہ کریم نے اس کے انگلیوں میں ایسی چیز بنا دی تھی کہ وہ بالکل ملی میٹر اور سینٹی میٹر کی بنیاد پر ایک جیسے ہوتے. اسے کہتے داؤد کا معجزہ. کیونکہ جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات سوئے ہوئے تھے تو دو فرشتے خواب میں آئے, ایک فرشتے نے دوسرے کہہ دیا کہ یہ داؤد کیسا آدمی ہے, اس نے کہا باقی تو بہت ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, لو کانا یاکل من عمل یدیہ, لیکن اگر یہ سرکاری بیت المال سے نہ کھاتے اور اپنی کوئی محنت مزدوری کر کے اسی سے کھاتے رہتے, تنخواہ لیتے تو بہت اچھا ہوتا, تنخواہ لیتے تو کیا ہوتا, بہت ہی اچھا ہوتا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام چونک گئے اور جب اٹھ گئے تو کہہ دیا کہ خداوندہ مجھے کوئی صنعت سکھائیے تاکہ میں تنخواہ کے عذاب سے تو مجھے نجات ملے, تنخواہ کے نجات سے مجھے, کیونکہ تنخواہ بھی بہت بڑی عذاب ہے. اور خصوصاً جب کام دین کا اور آپ تنخواہ لیتی رہے, صحیح ہے تنخواہ, کیونکہ دین کا کام تو لوگوں کے ذہن میں دین کا کام ہوتا نہیں, صحیح, تو مولوی کو جو ہزار پانچ پندرہ سو ڈالر دیے جاتے ہیں نا, سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کے ساتھ بہت بڑا احسان کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ کوئی کام تو کر ہی نہیں رہا, صحیح. تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا کام کام نہیں ہوتا اور مولوی مرد نہیں ہوتا. اس نے کہا مولوی کا کام اس لیے کام نہیں ہوتا کہ باقی لوگ تھوڑا بہت دنیاوی کام کریں گے تو ان کو ملتے رہیں گے چار پانچ ہزار ڈالر پر منتھ, صحیح. مولوی بڑا کام 24 آور پر ڈے اور ایوری ڈے وہ لگا رہے گا, اور 30 ڈیز اے منتھ, صحیح, 12 منتھ صحیح ہے وہ لگا رہے گا, لیکن لوگ کہیں گے بس جی بہت زیادہ ہے, مولوی صاحب نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ اس کے کچھ ضروریات ہیں, وہ سارے ہوا پر گزارا کرتے رہتے ہیں, روحانی آدمی ہے, روحانیات پر گزارا کرتا رہتا ہے, روحانیات پر. اس لیے مولوی کو کبھی انکریمنٹ نہیں لگتا, مولوی کو کبھی انکریمنٹ, اور یہی تو وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک جگہ نہیں ٹکتا. میں نے کہا خاک ایک جگہ ٹکے, آپ پہلے دن ہمارے قاری صاحب کو پہلے دن سے لوگ وہاں 700 روپے پر لے آئے تھے, قاری صاحب نے 12 سال ان کی خدمت کی اور یہ 700 روپے سے آگے نہ بڑھے, اس لیے کہ اس کے نہ ضروریات ہیں نہ اس کے تقاضے ہیں, نہ یہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ اس کو گاڑی کی نہ اس کی گاڑی میں گیس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی گاڑی پانی سے چلتی ہے, قاری صاحب کی گاڑی وہ پانی سے چلتی تھی. سارے مولویوں کا یہ مسئلہ ہے, اس لیے کہ مولوی کا کام کسی کو کام معلوم نہیں ہوتا, یہ ایک بات, اور مولوی کسی کو مرد معلوم نہیں ہوتا. خواتین جاتی رہتی ہیں وہاں, تو مرد جب نظر آتے ہیں تو وہ چہرہ چھپا رہتے ہیں, اب دو تین مولوی آتے ہیں تو ایک خاتون دوسرے کہہ دیتی ہیں کہ چہرہ چھپاؤ مرد آ رہے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب آ رہے ہیں, کہ مرد توڑے ہیں یہ تو مولوی صاحب آئے. تو اللہ کریم سارے مولویوں کو تنخواہوں سے نجات دلائے, آپ آمین زور سے کہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی تنخواہوں سے نجات دلائے, صحیح, تاکہ دین کا کام صرف اللہ کے لیے, اللہ کے نام سے, اللہ کے لیے, اللہ کے نام سے. اور پھر مولوی کے کچھ ریزرویشن بھی نہیں ہوتے. اب ہم گئے تھے وہاں ناردن کیلیفورنیا, وہاں دو مولویوں کی چھٹی ہو گئی, اس لیے کہ دیوبندی مولوی تو جہاں ہوتا ہے وہ تو کمپرومائز کرتا نہیں, اور جب کمپرومائز نہیں کرتا تو لوگ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں سنبھالو, وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے سنبھالو, اب میں آپ کے 800 ڈالر کے لیے اللہ کے دین کو تبدیل نہیں کر سکتا, 800 ڈالر تو کیا, مجھے کوئی کہہ دے کہ آپ کو پر ڈے 8 بلین ڈالر دیں گے, یہ ایک قانون میں ذرا سا تھوڑی سی نرمی, تو ہم کہتے ہیں تو 8 بلین ڈالر لیں گے, لیکن اللہ کے جہنم میں ایک سیکنڈ گزارنا بھی قاضی فضل اللہ کے بس کی بات نہیں. ہم نے ہاں یہ علیحدہ بات ہے, آپ عمل نہ کریں بلا نہ کریں وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن آپ مجھ سے کمپرومائز نہ کروائیں اور مجھے اس پر مجبور نہ کریں کہ آپ کمپرومائز کریں, نہیں, وی ول ٹیل دا ٹروتھ کہ یہ ہے قرآن, یہ ہے سنت, یہ شریعت کا تقاضا, اب آپ نہیں فالو کرتے دیٹ از سم تھنگ ایلس, دیٹ از سم تھنگ, دیٹس اپ ٹو یو, دیٹ از اے سین آن یور سائڈ ناٹ آن مائن, صحیح. تو ہمیشہ بس یہ کہو کہ بھائی مولوی اگر دین کی بات کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم مولوی کے بات کا برا مانے, اس نے ایسے کیوں بات کہی, اس کو یہاں کا ماحول معلوم نہیں, نہیں, اپنے کو کوسے کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں, اللہ کے قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں, خداوندہ ہمارے وائلیشن کو معاف فرما, خداوندہ ہماری کوتاہی کو معاف فرما. لیکن لوگوں کا یہ مزاج نہیں, لوگ کہتے ہیں دوسری جانب سے آئے مولوی صاحب کوئی راستہ نکالے, کہ یہ سارے کام جائز ہیں, یہ سارے کام کیا ہیں جائز, ہاں وہی پرانی عادت ہے. تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ داؤد بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن اگر وہ لوکانا یا کل, اور یہی وجہ ہے کہتے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پا رہے تھے, جب وفات پا رہے تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے 2.5 سال حکومت کی. کتنی سال؟ 2.5 سال. اور 2.5 سال حکومت کرتے ہوئے میں 7 پیسے پر ڈے اپنا ویجز لیتا رہا. کتنے پیسے؟ 7 پیسے پر ڈے. ہاں کیا کہتے ہیں؟ $2.10 پر منتھ یہ میں لیتا رہا. تو میری پراپرٹی سے اتنی چیز اٹھا کر واپس بیت المال میں داخل کر, اتنے چیزیں اٹھا کر واپس بیت المال میں داخل کر دیں. اس نے کہا ہاں میرے بچے سوچیں گے, بیت المال میں بھی داخل کر دیں, اس کی تجدید و تکفین بھی کروا دیں, فلاں کر دیں فلاں. اس نے کہا تجدید و تکفین کے لیے مجھے کسی نئے کپڑے کی ضرورت نہیں, میرے گھر میں 2 چادریں میرے استعمال کے پڑی ہیں, وہی میرا کفن ہو جائے. کیا ہو جائے؟ وہی میرا کفن ہو جائے, باقی جو کچھ رہ جاتا ہے وہ میرے ورثہ تقسیم کر. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا. اب ہم بھی یہاں داؤد کے حوالے سے مانگتے ہیں کہ خداوندہ جس طرح اس کو سکھائے ہمیں بھی کچھ سکھائیں تاکہ اس مصیبت سے نجات ملے, کہ یہ ریزرویشن تو نہ ہو, یہ ریزرویشن, یہ تحفظات نہ ہو ذہن میں کہ بھائی فلاں برا مان جائے گا اور کمیونٹی بری مان جائے گی اور پتہ نہیں پھر یہاں سے اٹھ کے کہیں اور جانا ہوگا اور وہاں سے اٹھ کے کہیں اور جانا ہوگا. اور ابھی ایک جگہ سے یاسر سے پہلے ایک ساتھی ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ بھی ایک نئی مسجد بنائی گئی اور اس کے لیے ہم لوگ تگ و دو کر رہے ہیں کسی عالم کی اور جس کا یہ ہو اور وہ ہو اور وہ ہو اور وہ ہو. تو میں نے کہہ دیا کہ وہی مولانا بنوری صاحب والی بات میں نے کہہ دی کہ میں نے کہا کہ پیغمبر آتا نہیں, اگر آ گیا تو پھر میں بھجوا دوں گا آپ کے پاس. صحیح. تو اس نے کہہ دیا پھر حضرت آپ نہیں آتے. میں نے کہا میں بھی اس جیسا پیغمبر نہ ہوں جو آپ کا ڈیمانڈ ہے. میں نے کہا میں بھی اتنا پیغمبر تو نہیں جو آپ کا ڈیمانڈ ہے, یہ ہو وہ ہو فلان ہو فلان ہو فلان ہو فلان ہو فلان ہو فلان ہو. صحیح. تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی میرا تو مزاج یہ ہے, میں جہاں ایک بار جم جاتا ہوں تو جب تک مجھے لوگ اٹھا کر باہر نہیں پھینکتے میں وہاں سے جاتا نہیں. میں وہاں سے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ دین کا کام ہے تو پر اس جگہ پر اس ایک جگہ کو سنبھالے اور اس کو ٹھیک کر دیں تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے, اور یہاں کو اس طرح اور پھر یہاں سے جا کر کسی دوسری جگہ سال ڈیڑھ سال اور پھر تیسری جگہ, یہاں والے بھی ڈسٹرب ہو گئے کیونکہ ان کا اپنا دین بھی گیا اور آپ والا بھی نہ سمجھ سکے. وہ جو اپنا کر رہے تھے وہ تو ان سے چلا گیا اس لیے کہ آپ آئے, اور آپ نے کہا کہ نہیں وہ تو بے دین ہے, وہ کیا دین ہے, وہ تو آپ گپ شپ لگا رہے تھے. یہ ہے اصل دین. آپ نے اپنا بھی کما حق کو نہیں سمجھا ہے کیونکہ وہ تو ٹائم لیتا ہے, تو مینس کہ وہ تو نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا اور نہ رسالے سے. صحیح. وہ نہ فنڈامنٹلسٹ ہو گئے اور نہ ماڈریٹ ہو گئے, وہ درمیان میں اٹکے رہے کہ خدا وندہ ہم کیا ہیں, وہ تو نہیں میں ہے اور نشی میں ہے. مخنث اس کو کہتے ہیں, تو لوگوں کو تو مخنث بنا کے چھوڑ دیا. یاد تھی لیکن میں نے کہا کہ سورہ سواد کی ہے یا سورہ سبا کی, کیونکہ اس سے پہلے سورہ سواد پر لے گئے تھے, مجھے یہ پتا نہیں ہوتا کہ آیت ہے کہاں کی, یہ تو نکالنا پڑتا ہے. انعمل سابغات وقدر فی السرد اعملوا واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر ولسلیمان الریح. اور ہم نے تابع کر دیا تھا سلیمان کے لیے ونڈ کو, غدوہا شارن اس کے صبح کی مسافت 1 مہینے کے برابر, ورواحہا شارن اور شام کی مسافت 1 مہینے کے برابر, واصلنا له عین القطر اور ہم نے روانہ کر دیا تھا جاری کر دیا تھا سلیمان کے لیے ایک بہت بڑا چشمہ قلی کا قطر کا. ومن الجن من یعمل بین یدیہ اور ہم نے تابع کر دیا تھا اس کے لیے جنات میں سے وہ جنات یعمل بین یدیہ جو عمل کرتے رہے اس کی نگرانی میں بیزن رب اس کے پروردگار کے حکم سے. ومن یزغ من امرنا اور وہ جو ٹیڑھا ہو جاتا جنات میں سے ہمارے حکم سے, ذرا ادھر ادھر سرتابی کر جاتا. ومن یزغ منہم عن امرنا, سلیمان حکم دے لیتا تو کچھ اس وقت بھی شریر ہوتے جو اس طرح چھپ جاتے کہیں چھپ جاتے. تو اللہ کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ یہ سلیمان سے تو چھپ سکتے ہیں, فرشتے تو نہیں چھپ سکتے. سلیمان کو نظر نہیں آ رہے تھے فرشتوں کو, تو کیونکہ فرشتے آر مور لائٹر دین جنات, وہ تو ان سے زیادہ خفیف مینز خفیف ایلیمنٹ سے بنے ہوئے ہیں, وہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں. فرشتے کس سے بنے ہوئے؟ نور سے. تو ان کے ساتھ ایک چھابک ہوتا تھا ان کو مار دیتے, جاؤ بے وقوف کہاں چھپ گیا. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا اور وہ جو سرتابی کر دیتا جنات میں سے ہمارے حکم سے, نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ تو ہم انہیں چکا دیتے مزہ آگ کے تازیانے کا. وہ تازیانہ جو ہوتا وہ بھی آگ کا بنا ہوا ہوتا. کس کا بنا ہوا ہوتا؟ آگ کا بنا ہوا. یا ملون لہو وہ بنا دیتے سلیمان کے لیے ما یشاء وہ چیزیں جو وہ چاہتے من محاربا محاریب جمع محراب کا. محراب کا معنی ہائی بلڈنگ. کیا بلڈنگ؟ ہائی بلڈنگ جس طرح ہے ایفل ٹاور یا جس طرح ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر یا شکاگو والے کیا کہتے ہیں شیئر سینٹر. یا ملون لہو ما یشاء من محاربا و تماثیلا اور بنا دیتے سلیمان کے لیے تماثیلا ڈیزائننگ. تماثیل کا معنی ڈیزائنز. آرکیٹیکچر جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تماثیل. وجفان اور بنا دیتے سلیمان کے لیے جفان بڑے بڑے کاسے بڑے بڑے برتن. کل جواب پھول کی طرح جواب یہ جمع جابیا کا بہت بڑے ٹب کو کہتے ہیں تو بہت بڑے ٹب جیسے کاسے اس کے لیے بنا دیتے. ایک ساتھ 60-70 لوگ اسی ایک کاسے پر بیٹھ جاتے اور کھانا کھاتے. وجفان کل جواب وقدور اور دیگچیاں بنا دیتے اس کے لیے راسیات بڑے مضبوط ایسے مضبوط کہ کسی ایک جگہ سے ہلنے کے نہ ہوتے. اعملوا آل داود شکرا ہم نے حکم دے دیا تھا کہ عمل کرو او آل داود شکرا شکر کا عمل. وقلیل من عباد الشکور اور میرے بندوں سے تھوڑے بہت شکر کرنے والے. تو جی ذکر تھا حضرت سلیمان کا واپس اپنے سبق پہ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور وہ کرتے سلیمان کے لیے کام دون ذالک غوطہ زنی کے علاوہ وہ سارے جو وہاں پہ ذکر ہیں سورہ سبا کے اندر کہ ان کے لیے دیگچیاں بناتے بلڈنگ بناتے فلاں بناتے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور بار بار اللہ کریم کہہ دیتا ہے کیونکہ مسئلہ تو ہے توحید کا کہ کسی غیر اللہ کو آپ مشکل کشاں نہ بنائیں کسی غیر اللہ کو قادر نہ جانے کہ جو کچھ شیطان کر رہے تھے یا جنات کر رہے تھے سلیمان کے سامنے اللہ کریم فرماتے ہیں نگرانی ہماری تھی یہ ساری چیزیں ہمارے حکم سے ہو رہی تھی. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم ان کے لیے حفاظت کرنے والے تھے محافظت کرنے والے تھے. وَأَيُّوبَ اور یاد کیجئے ایوب کو اذ نادا ربہ جب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا اپنے پروردگار کو انی مسنی الضر کہ او میرے پروردگار انی مسنی الضر مجھے بہت بڑی تکلیف آ پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں. فاستجبنا له ہم نے قبول کر دے اس کی دعا. فکشفنا ما بی من ضر بس ختم کر دیا ہم نے وہ جو اس کے بدن پہ تھا تکلیف. وآتینا آلہ اور دے دیا ہم نے ایوب علیہ السلام کو آلہ ومثلہم معہم اس کا آل اور دوچند اس کا. ایوب علیہ السلام وہ ٹرائل سے گزر رہا تھا ٹیسٹ سے گزر رہا تھا اس کو اولاد کی تکلیف اولاد کے بچھڑ جانے کی تکلیف بیوی کے بچھڑ جانے کی تکلیف پھر بدنی بیماری اس کے سارے مالیات کی تباہی. لیکن داؤد علیہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا اللہ کے سامنے. وہ اس پر بھی الحمدللہ کہتے رہے کہ الحمدللہ علی کل حال سارے احوال میں تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں. اور پھر جب بڑی تکلیف میں ہو گیا تو اس نے کہہ دیا کہ اب کا ذکر اگر زبان نہ چلے تو یہ زندگی میرے لیے موت سے بدتر. تو اسی وقت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ خداوندہ انی مسنی الضر اب تکلیف نے بالکل انتہا کر دیا. وانت ارحم الراحمین اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں تو میرے اوپر رحم کیجیے. فاستجبنا لہ ہم نے قبول کی دعا اس کے. فکشفنا زائل کر دیا ہم نے ما بی من ضر وہ ساری تکلیف جو اس کے اوپر تھے. وآتینا آلو ہم نے دے دی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کو آل و عیال ومثلہم معہم اس کو دچھن کر دیا. رحمتا من عندنا یہ مہربانی تھی ہماری جانب سے. وذکرا للعابدین اور یہ ریمائنڈر ہے للعابدین عبادت کرنے والوں کے لیے. واسماعیل وادریس وذلکفل اسماعیل ادریس اور ذلکفل کل من الصابرین یہ سارے لوگ ارباب استقامت تھے. صابرین کا معنی ارباب استقام. وادخلناهم فی رحمتنا داخل کر دیا تھا ہم نے ان ساروں کو اپنے رحمت کے اندر. انہم من الصالحین یہ سارے لوگ نیک لوگوں میں سے تھے. وظنون اور یاد کیجئے اظنون وظنون نون یہ فش کو کہتے ہیں. کس چیز کو کہتے ہیں؟ فش کو فش مچھلی. وظنون اور مچھلی والے کو یاد کیجئے وزنوں نے, اور مچھلی والے کو یاد کیجئے. آپ ذرا جائیے سورہ القلم پر, 29 پارے کی دوسری سورت ہے, دیکھ لیا بالکل ابتدا میں دیکھیں, نون والقلم وما يسطرون. تو ہم نون کے مختلف تعویلات کرتے ہیں متاخرین کے مذہب سے, کہ نون یہ دعویٰ ہے, کیا ہے دعویٰ ہے, اور والقلم یہ اس دعوے کے اس بات کے لیے قسم ہے, دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ قسم اٹھا رہا ہے. تو نون کا معنی نبوت محمد حق, محمد کی نبوت برحق ہے, یہ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کہ محمد کی نبوت, نون کا معنی نبوت محمد, نون کا معنی نبوت محمد, نبوت محمد حق, محمد کی نبوت یہ برحق ہے. تو یہ دعویٰ کیا اللہ نے اور پیچھے قسم اٹھا لیا, والقلم مجھے قسم ہے قلم کی, وما یسترون اور ان ساری چیزوں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ قلم کی قسم اور وہ ساری چیزیں جو قلم سے, تو دنیا بھر کے سارے علوم وہ سیکھے جاتے ہیں, سکھائے جاتے ہیں, سمجھے جاتے ہیں, سمجھائے جاتے ہیں, کس چیز سے؟ قلم سے. کس چیز سے؟ قلم سے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ذرا اہل قلم سے پوچھئے. محمد جو عبارات پیش کر رہا ہے قرآن کریم, جو کلمات کہہ رہے ہیں قرآن کریم کے, آپ ذرا یہ کلمات اہل قلم کے سامنے پیش کر دیں کہ اس قسم کے کلمات اور یہ کلام مجنون کا ہو سکتا ہے؟ تو وہ سارے اہل قلم کہیں گے کہ نہیں, یہ کلمات تو مجنون کے کیا, یہ تو کسی پرافٹ کے ہو سکتے ہیں. اگر وہ محمد کے ساتھ بغض نہیں رکھتے اور محمد سے واقف نہیں, تو وہ بھی کہہ جائیں گے کہ یہ پرافٹ کے کلمات ہو سکتے ہیں, عام انسان کے کلمات نہیں ہو سکتے. ایون کسی پی ایچ ڈی کے کلمات بھی نہیں ہو, ایون اگر کسی آدمی نے 1000 پی ایچ ڈی کیے ہوں, اس کے بھی ایسے کلمات نہیں ہو سکتے, صرف پرافٹ کے ہو سکتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نبوت محمد حق والقلم وما یسطرون, اور پیچھے اس لیے خود ہی فرما دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ آپ کو جس نعمت سے نواز چکے ہیں آپ دیوانے نہیں, یہ لوگ ہزار بار کہے کہ آپ دیوانے ہیں, مشرکین مکہ ہزار بار کہے کہ آپ دیوانے ہیں, آپ دیوانے نہیں. تو نون کی ایک تشریح یہ, اور دوسری نون والقلم وما یسطرون. یہ نون بالکل شکل ہے انک پارٹ کی اور دوات کی. یہ نون کی شکل دیکھیے کس طرح ہے, دوات کی, اور نون کا جو نقطہ ہے وہ قلم لگنے والا نقطہ ہے, جہاں پہ قلم لگی جاتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے دوات کی, والقلم ہے اور قلم کی, وما یسطرون اور اس چیز کی جو قلم دوات سے لکھی جاتی ہے. تو قسم اٹھا دیا اور پیچھے جواب خود دے دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون, قلم دوات اور قلم دوات سے لکھے جانے والے کلمات کی قسم کہ آپ دیوانے نہیں, ورنہ ذرا یہ ہوش کے ناخن لیں اور اس چیز کو سوچیں کہ ایسے کلمات یہ مجنون کے نہیں ہو سکتے. یہ دوسری تشریح. اور تیسری تشریح کہ نون یہ مخفف ہے نون کا. نون مخفف ہے کس کا؟ ایبریویشن ہے نون کا, نون و نون کا. کس چیز کا؟ نون و نون کا. اللہ کریم نے فرمایا نون مجھے فش کی قسم. کس کی قسم؟ فش کی. کون سی فش؟ جس نے حضرت یونس کو ہڑپ کر کھا گیا تھا. مجھے یونس والے فش کی قسم. والقلم وما یسطرون, اور مجھے قسم ہے قلم کی اور ان ساری چیزوں کی کہ جو قلم سے لکھی جاتی ہے, کہ محمد کا معاملہ بعینہ ہی وہی معاملہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کا, اور ساتھ ساتھ محمد کو میسج دے رہا ہے کہ آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں, صبر و استقامت کا مظاہرہ, جلدی اپنے قوم پر عذاب آنے کی ڈیمانڈ نہ کریں. تو آپ ذرا اس سورت کے اخیر پر جائیں, سورہ القیامہ کی, سورہ القلم کی. آیت نمبر 44 دیکھ لیا فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث. یہ رسول پاک کو اللہ کنسول کر رہا ہے, رسول پاک کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. رسول پاک مجھے دیکھیے جی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہا کہ یہ بدبخت کیا بکواس کر رہے ہیں, یہ مشرکین مکہ حد ہو گئی ان کی بکواس کی, یہ تو بکواس کی انتہا کر چکے ہیں. تو اللہ کریم نے رسول پاک کو کنسول کر دیا, ذرنی مجھے چھوڑیے, لیو می الون وتھ دیز پیپل ہو آر بلائنگ یور میسج. تو جب اللہ کہہ دیتے ہیں رسول پاک سے کہ آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں, مجھے چھوڑے, میں ان کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں, تو اس کا مینا کہ میں نے ان کا بیڑا غرق کرنا ہے. فذرنی مجھے چھوڑیے, وَمَن يُكَذِّبُ, اور ان مشرکین کو يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ, دیکھیے مجھے دیکھیے یہ سفیر والا فن ہے. سفیر جب کسی چیز پر نٹ ٹائٹ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ چیز ٹائٹ ہو جائے لیکن درمیان سے یہ جو سلاخ ہے یہ نہ ٹوٹے, کیونکہ اگر یہ ایک ساتھ اس طرح زور لگائے تو شاید وہ جو درمیان میں سلاخ ہے وہ ٹوٹ جائے. تو یہ حکمت سے اس طرح آرام آرام سے وہ نٹ ٹائٹ کرتا ہے, نٹ ٹائٹ کرتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں سنستدرجم, استدراج کا معنی ہے دھیرے دھیرے ٹائٹ کرنا. سنستدرجم, میں گریجولی ان کو پکڑ رہا ہوں, من حیث لا یعلمون, اور ایسے انداز سے پکڑ رہا ہوں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی پکڑ شروع ہو چکی ہے, کیونکہ میں بڑے پیار سے دھیرے دھیرے انداز سے آہستہ آہستہ نٹ ٹائٹ کر رہا ہوں. سنستدرجم, میں دھیرے دھیرے پکڑ رہا ہوں ان کو, گریجولی, من حیث ایسے طریقے سے, لا یعلمون, کہ ان کو احساس نہیں ہوتا. وہ املیل, تو آپ جلدی کیوں نہیں پکڑتے, یہ خدشہ ہے کہ اللہ آپ جلدی کیوں نہیں پکڑتے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ املی لہم, میں ہمیشہ اس قسم کے بدبختوں کو مہلت دیتا رہتا ہوں. وہ املی لہم, میں ٹائم دیتا ہوں ان کو, ان لکے دے متین, کیونکہ میرے تدبیر پکڑ والے بڑی مضبوط ہوتی ہے. ام تسالہم اجرن, اب اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ آپ تو بات کرتے جائیے, آپ بات کر, یہ مخالفت کر رہے ہیں تو آپ نے کون سی ان سے تنخواہ لینی ہے کہ وہ تنخواہ بند کر دیں گے. پھر وہ تنخواہ والی بات آ گئی, اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اللہ والی بات کہتی جائیے, وہ اللہ وہ تو مخالفت پر اتر آئے ہیں تو اتر آئے, بلا اتر آئے, کون سے وہ آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں کہ وہ بند کر دیں گے. ام تسالہم اجرن فہم من مغرم مسکلون, آیا آپ مانگتے ان سے کوئی تنخواہ. فہم من مغرم مسکلون, جو آپ کے تنخواہ اس پہ ان پہ بوجھ بن چکی ہے. ام عندہم الغیب, یا ان کے پاس کوئی غیب کی کتاب ہے. فہم یکتبون, وہ غیب کی کتاب سے اپنے لیے لکھتے رہتے ہیں. فصبر, استقامت کا مظاہرہ کریں. اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا فصبر, کیا کیجیے؟ فصبر لحکم ربک, انتظار کیجئے اپنے پروردگار کے حکم کے. ولا تکن کصائب الحوت, اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیں. حوت فش کو کہتے ہیں, صائب الحوت حضرت یونس. ولا تکن کصائب الحوت, صائب الحوت کی طرح نہ بن جائیں. اذ نادا وہ مخزوم, جب اس نے اللہ کو پکارا اور وہ بالکل غم سے بھرا ہوا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر, مچھلی کے پیٹ کے اندر. کیونکہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہہ دیا کہ بدبختو آپ نہیں مان رہے, میں یہی ہوں جو آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ پہ عذاب آنے والی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بیفور ٹائم ہی لیفٹ دیم, بیفور ٹائم ہی لیفٹ دیم, بیفور ہی ڈڈ ناٹ ویٹ ٹو دی آرڈر آف اللہ سبحانہ, ہی ڈڈ ناٹ ویٹ ٹو دی آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ, کیونکہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ پیغمبر سے خود کہہ دیتا ہے کہ ابھی آپ نکل جاؤ, ابھی آپ. لیکن یونس علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس ٹائم کا ویٹ نہیں کر, بیڑا غرق میں چلا گیا, سنبھالو اپنے مسلح کو. وہ آپ کے ساتھ ایک مولوی صاحب نے یہ کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ٹمپا میں آپ کے ساتھ ایک مولوی صاحب نے یہ کیا تھا, وہ بھی ہمارے پشتون تھا اور جذباتی آدمی تھا, اس نے ان کے مسجد میں اس طرح کہہ دیا کہ سنبھالو اپنے مسلح کو, میں چلا گیا. کیونکہ انہوں نے ان کا جینا بھی تو بھر کر دیا تھا, صحیح. کیوں مولوی وہ تو جذباتی ہوتا ہے, اور پھر مولوی پشتون بھی ہو تو عذاب ہو جاتا ہے. ہمارے ایک وزیر داخلہ تھے تو وہ پشتون بھی تھے اور ریٹائرڈ جنرل بھی تھے, اور پشتون بھی تھے اور ریٹائرڈ جنرل بھی تھے, اور عمر بھی اس کی 75 سال تھی. تو وہ اسمبلی میں غصے ہو جاتے, وہ اسمبلی میں غصے ہو جاتے. تو ایک بار میری بات پہ غصے ہو گئے, تو میرے تو گاؤں کے تھے, تو میں نے کہا کہ چچران آپ غصے کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن میں نے کہا یہ بھی آپ کی مجبوری, بڑے پیار سے میں نے اسے کہ یہ بھی آپ کی مجبوری ہے, ایک تو آپ فوجی جنرل ہیں جو صرف کمانڈ مانتے اور کمانڈ جانتے اور کمانڈ دے دیتے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کی عمر بھی 70 سے تجاوز کر چکی, اور تیسری بات یہ کہ آپ پشتون ہیں. تو میں نے کہا تین چیزیں جمع ہو کر ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے آپ جیسی. تو وہ ہنس پڑا, تو ہنس پڑا, میں نے اس کو کول ڈاؤن کر دیا, اور میں نے کہا ابھی ذرا غور سے سن لیجیے میری بات کہ میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں. وہ بھی پشتون تھا اور بوڑھا بھی تھا, انہوں نے اس سے غصہ دے دیا تو اس نے ایسا کر دیا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کی. وَلَا تَكُنْ كَصَائِبِ الْحُوتِ, مچھلی والے کی طرح نہ بنے. اذ نادا, جب اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو, وہو مغتوم, اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. لولا ان تدارکہ نعمت من رب, اگر اللہ کی نعمت اس کو اپنے ہاتھے میں نہ لیتی. لنبذ بالغرائے, تو اسے پھینکا جاتا بالغرائے کھلے میدان میں. وہو مذموم, وہو مذموم, مذموم کے دو معنی آتے ہیں, ایک اے پرسن ہو از ٹو بی کنڈیمڈ اور ہو از کنڈیمڈ, بائی سم ون ایلس, تو اس کو کہتے ہیں مضموم. اور دوسرا مضموم کہتے ہیں ضعیف کو, کمزور کو, کہ وہ تو 40 دن رات مچھلی کے پیٹ کے اندر انتہائی ہیٹ میں رہا تھا, کہاں رہا تھا ہیٹ, اور کھلے میدان میں اسے پھینکا جاتا تو وہ تو اسی وقت ایٹ دا مومنٹ مر جاتا ہے, ایٹ دا مومنٹ مر جاتا. تو اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا وہ امبدنا علیہ شجرت من یقین, میں نے اس کے اوپر وہ جو ہے کدو, یہ نہیں ہوتا حلبین والی کدو, کیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے, ہاں پمکن, تو وہ پمکن والا پودا میں نے اس کے اوپر اگا دیا اور اس کو بہترین پروٹیکشن دے دی. صحیح. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہرن کو اللہ کریم نے مکلف کر دیا, وہ روزانہ اس کے پاس آ پہنچی اور اس کے اپنی دودھ پلا دی, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دودھ پلا دی, تاکہ تاکہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پھر تکڑے ہو گئے, پھر تکڑے ہو گئے اور پھر اٹھ کے اپنے قوم کے پاس آئے, کہ ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہوگا کیونکہ اس نے تو انتہا کر دی تھی. اب وہ جو آئے تو وہ لوگ صحیح سالم تھے, وہ لوگ صحیح. تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کا بیڑا غرق نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میرے جانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے سوچا کہ بھائی یہ اللہ والا آدمی ہم کو چھوڑ کے غضبناک ہو کے چلا گیا, اب تو ہمارا بیڑا غرق ہونا ہے, تو آئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. تو ہم نے اپنی کفیات اور شرکیات سے توبہ کر دی اور آپ کے پیغام کو قبول کر دیا. تو جب اللہ کا پیغام قبول کر دیا تو اللہ کو کسی کو عذاب دینے میں کوئی دلچسپی تو نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جس قوم کے متعلق بھی میں نے کبھی عذاب کا فیصلہ کیا ہو, میں نے کبھی عذاب کو لوٹایا نہیں, الا قوم یونس, الا قوم یونس, یونس کے قوم نے, میں یونس کے قوم سے میں نے آنے والے عذاب کو میں نے لوٹا دیا. لما آمنوا کشفنا عنہم الرجز, جب وہ ایمان لے آئے ہم نے آئے ہوئے عذاب کو فوراً ایز یوور کر دیا, کیا پیچھے ہٹ جاؤ, تو پیچھے ہٹا دیا. تو واپس اپنے سبق پہ. وَظَنُّوا الْعَذَابَ مُغَاضِبًا, اور یاد کیجئے مچھلی والے کو, وہاں اللہ کریم نے اسے صاحب الحوت کہہ دیا, حوت بھی کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو, اور یہاں کہہ دیا ظنون, کیونکہ اس کا قصہ بڑا مشہور تھا عربین پیننسلا میں, لیکن لوگ بھی اسے یاد کرتے تھے ظنون اور صاحب الحوت. تو اللہ کریم نے بھی نام کے بجائے اس کے ٹائٹل ذکر کر دیے تاکہ ان کو کنفیوژن نہ ہو کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. وَظَنُّونِ اِذَّابَ مُغَاذِبًا, اور یاد کیجئے ظنون کو, اِذَّابَ مُغَاذِبًا, جب وہ چلا گیا غصہ کرنے والا اپنے قوم پہ, قوم اس پہ غصہ تھی اور وہ قوم پہ غصہ تھا, قوم اس پہ غصہ تھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم کو گندگیوں سے رکوا رہا تھا, تو قوم کو غصہ آ رہا تھا, یہ ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہا ہے جی مولوی صاحب, ہر ایک چیز میں ٹانگ اڑا رہا ہے, صحیح, ہمارے پکنک میں بھی ٹانگ اڑا رہا ہے. تو مولوی کو پکنک میں جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس نے تو وہاں بھی ٹانگ اڑانی ہے کہ بھائی یہ خلاف شرع ہے, یہ نہیں ہونا. تو اس نے کہا یہ عجیب مولوی ہے, ہر جگہ ٹانگ اڑاتا رہتا ہے. اور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ عجیب خدا کے بندے بدبخت شریعت کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو دونوں ایک دوسرے پر غصہ تھے, لیکن یونس کا غصہ اللہ کے حوالے سے تھا اور ان کا غصہ یونس پر شہوات کے حوالے سے تھا. وہ کس حوالے سے تھا؟ غصہ تو دونوں تھے لیکن بیس دونوں کا مختلف تھا, کہ ان کا غصہ کس وجہ سے اور ان کا غصہ کس وجہ سے. وَظَنُّونِ اِذَّابَ مُغَاذِبًا, اور یاد کیجئے ظنون کو, جب وہ چلا گیا غصہ کرنے والا اپنے قوم پر, اس کا قوم غصہ تھا اس پر. یہ میں نے ترجمہ ایک ہی لفظ کا اتنا طویل کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ یہ مغاذب, اس کو ہم عربی گرامر میں کہتے ہیں باب مفاعلہ. کیا کہتے ہیں؟ باب, یہ گرامر کی بات ہے. تو گرامر کی بات, باب مفاعلہ میں دونوں جانب سے عمل کا تصور ہوتا ہے. تو غضب کا تصور دونوں جانب سے تھا, غصے کا تصور. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اس کا یہ خیال تھا, فَظَنَّ اس کا یہ خیال تھا, أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, کہ ہم اس پر تنگی نہیں لے آئیں گے. نَقْدِرَ تنگی لانا. فَظَنَّ اس کا یہ خیال تھا, أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, کہ ہم اس پر تنگی نہیں لے آئیں گے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, لیکن ہم لے آئے اس پر تنگی, لے آئے اس پر تنگی. جس کشتی میں, حدیث میں ہے, جس کشتی میں وہ سوار ہو گیا وہ کشتی اوور لوڈ ہو گئی, وہ کشتی اور, کیونکہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ڈیمانڈ کر دیا, انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو کشتی کا جو سواریاں ہیں, جو کیپیسٹی ہے, وہ کیپیسٹی از ڈن, ہم مزید آدمی کو سوار کرنے تکلیف. اس نے کہا کہ مجھے ایک قوم قتل کر رہی ہے اور آپ مجھے سوار نہیں کر رہے. تو کشتی والوں نے ہمدردی کا مظاہرہ کر کے یونس علیہ السلام کو سوار کر دیا. اب جب درمیان دریا میں کشتی چلی گئی تو وہ ہچکولے کرنے لگی, اور ملا نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو اوور لوڈ ہے, آپ کی وجہ سے اوور لوڈ ہو چکی ہے. تو اس نے کہا اچھا میری وجہ سے اوور دوڑے تو مجھے پینک دو پائے. تو لوگوں نے اٹھا دیا, پینک دیا, اور جب پینک دیا تو وہاں پہ شارک وہ تیار کھڑا تھا, اللہ نے اسے مکلف کر دیا کھڑے ہو جاؤ, میں آپ کے لیے خوراک لا رہا ہوں, لیکن دیکھیے سالم نکلنا ہے آپ نے. کس طرح نکلنا ہے؟ سالم. آپ نے جبڑے نہیں چلانے, جبڑے چلاؤ گے تو آپ کا بیڑا غرق ہوگا. سالم آپ نے اندر کرنا ہے. تو اس نے اس طرح کر دیا. کیا یونس علیہ الصلوۃ والسلام ایٹ دا مومنٹ ہی واز انسائیڈ دا شارک, شارک کے پیٹ میں چلا گیا. اس نے کہا یار یہ کیا مصیبت, ایک مصیبت سے بارش سے دوڑ رہے تھے پر نالے کے نیچے رات ہو گئی. نے کہا یہ تو شارک, شارک. تو اللہ کریم نے فرمایا تین تاریکیاں تھی وہاں. کتنی تاریکیاں؟ تین تاریکیاں. ایک رات والی تاریکی جب رات کی تاریکی آ جاتی, دوسری دریا کی موجوں والی تاریکی, اور تیسری مچھلی کی پیٹ والی تاریکی. تو تین تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ ہی از دا اونلی ون, ہی از دا اونلی ہو کین ریلیز, ہو کین لیبریٹ می فرام دس کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز. تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں بڑی ویل ہوتی ہے, اچھا سب چیزیں اس میں جاتی ہیں نکلتی ہیں, اپنی مرضی سے چلی جاتی ہیں. یہ ویل اور شارک دونوں علیحدہ چیزیں ہیں؟ جی ویل بہت بڑی ہوتی ہے, ویل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, شارک ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیے ہمارے شہزادے آ گئے. اور یاد کیجئے ذنون کو جب وہ چلا گیا, غصہ کرنے والا اپنے قوم پر اور قوم غصہ کرنے والے تھے اس پہ. اس کا یہ خیال تھا کہ ہم تنگی نہیں لائیں گے اس کے اوپر, لیکن ہم لے آئے تنگی اس کے اوپر لے آئے. فنادا فی الظلمات, اس نے پکارا اللہ تعالی کو فی الظلمات, تین تاریکیوں کے اندر. ظلمات یہ پلورل ہے ظلمتن کا, ظلمہ کا معنی ایک تاریکی اور ظلمات کا معنی تین تاریکیاں. تو جب پلورل استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں تو کم از کم اس کے تین افراد ہوتے ہیں. یہ کتنے افراد ہوتے ہیں؟ تین افراد. فنادا فی الظلمات, تو اس نے پکارا فی الظلمات تین تاریکیوں کے اندر, اللہ الہ الا انت. کیا پکار؟ اللہ الہ الا انت, یہ تھی یونس علیہ السلام کی پکار. لا الہ نہیں ہے مشکل کشا, الا انت مگر آپ ہیں. سبحانکا پاکی آپ کے لیے, انی کنت من الظالمین, تاکہ میں تھا ظلم کرنے والوں میں سے. تو پیغمبر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا, پیغمبر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا. دیکھیے ایک ہوتا ہے بدماش آدمی, ایک ہوتا ہے بدماش آدمی. خصوصاً پاکستان میں تو بدماش آدمی, اور کراچی کے اندر. کس کے اندر؟ وہ کون تھا جس نے 100 آدمی مارے تھے؟ کیا نام تھا؟ جاوید اقبال. نہیں جاوید اقبال, چھوڑے بھائی, وہ کراچی والی بات کر رہا ہوں. کیا کالا منا؟ صحیح. تو کالا منا جیسا آدمی فار ایگزامپل, اگر یہ کردار ہے, وی ڈونٹ نو ویدر ہی ہیز ڈن اور ناٹ, کیونکہ ہم کسی کو چار تو نہیں کر سکتے, لیکن وہ پولیس کہہ رہی تھی, ہم تو اللہ کو جواب دیں گے بھائی کہ آپ کو کیا پتا تھا کالے منع نے لوگوں کو قتل کر دیا تھا. ہمیں کوئی وہ جسٹ فار فار فار فار فار کردار, جسٹ فار کیریکٹر, وی ول سے کالا منا. تو ایک کالا منا آدمی ہوتا ہے جو انسانوں کو قتل کرتا رہتا ہے. وہ انسان کو قتل کرے, ان کے کان پر کوئی جوں بھی رینگتی رینگتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے اللہ والا آدمی, وہ تو کسی کو سخت جملہ بھی کہہ دے, ضمیر اس کو اندر سے جھنجھوڑتا رہے تو بالکل مرتا رہتا ہے, تا آ کے وہ جائے اس آدمی کے پاس اور اس کو ایکسکیوز کر دے کہ بھائی جسٹ ایکسکیوز, پارڈن می سر, خدا کے لیے مجھے معاف کر دے, مجھے حق نہیں تھا کہ آپ سے وہ بات. اب پیغمبر یہ تو انتہائی صاف ترین بندہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صاف ترین بندہ. تو صاف ترین بندہ جس طرح صاف کپڑا ہوتا ہے سفید, صاف کپڑے تو بہت ہوتے ہیں لیکن رنگ زیادہ صاف جو ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے؟ سفید. تو اگر کالے کپڑے پر یہ ذیشان نے جو سوٹ پہنی ہوئی ہے اس پر اگر آپ نے کالی سیاہی کی ایک پوری انک پاٹ ڈال دی نظر آئے گی, لیکن یہاں پر ایک دھبا بھی پڑ گیا تو وہاں سے آپ کو نظر آئے گا, وہاں سے نظر آئے گا. عربی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے, شاعر میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے کہہ دیا ہے کہ جب داڑھی میں سفیدی آ جائے تو پھر گناہوں سے اجتناب کیجیے, پھر گناہوں سے اجتناب کیجیے. ان البیاض یحمل قلیلا من الخبث, کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ سفید رنگ پہ دبے بڑے برے نظر آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کی سفیدی آ گئی تو دبے نہ لگائے اس پر پھر دبے, گناہ کے دبے نہ لگائیں. ان بیاض یحمل قلیلا من الخبث, اس لیے کہ سفید رنگ یہ گندگی کو نہیں برداشت کر سکتی, اس پر تو دبا دور سے نظر آ جاتا ہے. ہاں نہ, گناہ کے دبے نہیں لگانے چاہیے. چلو نکل آئے, نکل آئے. یہ بھائی عجیب آدمی ہے جی, بس گم ہو گیا تو گم ہو گیا. ہم نے آپ کو چھٹی دی تھی صرف آپ کے سیمسٹر کے لیے, لیکن یہ بات کیا جو نان سیمسٹر قسم کے کام ہو رہے ہیں. ہاں ان کے لیے بکرا بھائی، یہ تو اپنے لیے خود ہی فیصلہ کر دے، یہ تو خود اپنے آپ کو بھی ذبح کر دے تو پھر بھی گناہ نہیں ختم ہوگی. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اور ایسے موقعوں کے لیے علماء کرام ایک جملہ جو شریعت کا ایک اصل ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین. اگر آدمی صرف یہ ہالی ووڈ کے علاقے کو دیکھنا چاہتا ہے، کس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ ہالی ووڈ کے، اور ایک عام آدمی وہاں گھومے پھرے تو کسی کو نوٹس نہیں کرنا کہ بھائی یہ وہ ہالی ووڈ میں کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہالی ووڈ میں ویسے گھومنا پھرنا یہ کوئی جرم کی بات تو نہیں، جرم کی بات تھوڑی ہے، لیکن اگر مجھے وہاں دیکھا جائے تو کہتے ہیں بھائی یہ مفتی صاحب ہالی ووڈ میں کیا کچھ کرتا ہے. اب وہ کام جائز ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن میرے حوالے سے وہ برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے، ایک اپنی فیلڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ایسے موقعوں پر حسنات الابرار سیئات المقربین، کچھ کام ایسے ہوں گے جو نیک لوگوں کے حوالے سے نیکی تصور ہوگی، لیکن جو مقرب ہوتے ہیں اللہ کے ہاں بہت کلوز، تو انہیں کے حوالے سے وہ کام کرنا بھی جرم ہوتا ہے، انہیں کے حوالے سے وہ کام کرنا بھی جرم ہوتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبھی علاج معالجہ بیماری کی کبھی نہیں کیا کرتے تھے. اب علاج معالجہ کرنا یہ کوئی جرم والی بات ہے؟ ذرا زور سے، جرم والی بات ہے؟ نہیں ہے جرم والی بات. لیکن ابوبکر وہ ان ارباب توکل میں تھا، ابراہیم کے مذہب پہ تھا کہ انہ ربی یطعمنی و یسقینی و اذا مرضت فیشفین، کہ جو خدا بیماری لا چکا ہے وہ خدا مجھے صحت بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اسباب میں یہ اثر وہ خدا رکھ چکا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مذہب المتوکلین. کس کو کہتے ہیں؟ مطلب اب علاج معالجہ کرنا یہ شریعت میں جائز بات ہے، لیکن ابو بکر جیسے متوکل اپنے لیے ایسے جرم سمجھتے تھے کہ بھائی اہل توکل وہ صرف اللہ پہ اعتماد رکھے کہ انہ ربی یطعمنی و یسقینی و اذا مرضت فیشفین. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا ہمارے اتحاد مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، لاہور میں بہت بڑا مدرسہ ہے، نام آپ نے سنا ہوگا جامعہ اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ کے بانی تھے. تو اس کے پاؤں کو گنگرین ہو گیا تھا زخم کی وجہ سے، کیا ہو گیا تھا؟ اور پاؤں یہاں سے کاٹی جا رہی تھی صحیح، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ فل انستیزیا دیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نشہ لوں گا نہیں، میرا وقت ضائع ہو جائے گا اللہ اللہ کرنے سے. تو انہوں نے کہا بھائی ہاں نیند کاٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کاٹ دیں اس طرح؟ تو انہوں نے کہا یہ امپاسبل. اس نے کہا کہ بھائی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں امپاسبل، لیکن کبھی کبھار پاسبل ہو جاتے. تو انہوں نے بھی کہہ دیا چلو مولوی یہ بزرگ بن رہا ہے، لے چلے تھیٹر میں. تو لے گئے اور پاؤں کاٹ دیا. حضرت سے پوچھا گیا حضرت کوئی تکلیف؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کس وقت کاٹ دیا انہوں نے، پتہ ہی نہیں لگا کس وقت کاٹ دیا انہوں نے. ابھی قریب کی بات، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاروں خلیفہ کے، جو چاروں طریقوں کے خلیفہ مجاز تھے، چاروں حضرت صاحبزادہ محمود احمد کے خلیفہ مجاز تھے چاروں طریقوں کے، اور پاکستان کے سب سے بڑے محدث اور مفتی اعظم تھے صحیح. اسی کا گینگرین ہو گیا تھا شوگر کی وجہ سے، یہاں یہ قاری صاحب گواہ ہیں صحیح. اور جب اسے بھی تھیٹر میں لے جایا گیا، اس نے کہا ہمارے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا پاؤں کاٹ دیا تھا بغیر انستیزیا کے، میں انستیزیا نہیں لوں گا، میں انستیزیا نہیں لوں گا. تو ایک کتاب ہوتا ہے مولانا محمد میاں صاحب لکھ چکے ہیں، چونکہ ہمارے علماء دیوبند زیادہ تر طریقے چشتیہ سے منسلک ہیں، دیکھا کون سا چشتیہ، تو ہم سارے طریقے چشتیہ سے منسلک ہیں صحیح، ہمارے قابل سارے طریقے چشتیہ سے ہیں. تو ہمارے مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے تذکرہ مشائخ چشت، کیا لکھا؟ تذکرہ مشائخ چشت. میں نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ تذکرہ مشائخ چشت میں نے اٹھا لیا، کیونکہ مولانا محمد میاں صاحب کے ساتھ اس کتاب کے لکھنے میں میں کام کر چکا تھا، مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کتاب لکھنے میں میں بحیثیت شاگرد کے کام کر چکا تھا. اس نے کہا میں نے تذکرہ مشائخ چشت اٹھا لیا. اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کس وقت انہوں نے انگلی کاٹ دی، کاٹ دی، ختم کر دی، بینڈیج کر دی. یہ ہوتے ہیں اہل اللہ کی پہچان. یہ باتیں آپ کے پلے نہیں پڑے گی، ہمارے اور آپ کے پلے پڑنے والی باتیں نہیں صحیح، یہ کسی دوسری جہان کی بات ہے. ایسے سر ہلا رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے. کیا لگ جاتا اس کو دشیوں میں کٹ لگ. اب یہ وہ بات نہیں بتاتے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندر گروسری سٹور میں کہ پتہ نہیں کہیں لے جائے گیا، یہ کتنا رویا تھا وہ بات نہیں کرتے، بس صرف کہہ رہتے ہیں کہ میں نے نکال کے دے دیا. وہاں پہ یہ بریک لگا دیتا ہے، اور وہاں ذرا میں اس کے چہرے کو فیس کو جو ریڈ کرتا ہوں تو مجھے فوراً نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ بہت رویا تھا اس وقت. فاستجبنا له فنجیناه من الغم میں ہم نے اجابت کر دے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے پکار کی, ونجیناه من الغم میں اور نجات دے دے ہم نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غم سے, وکذالک ننجی المؤمنین اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں پکے عقیدے والوں کو. جب مومن کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے پکے عقیدے والا. مومن تو ہم سارے ہیں لیکن عقیدہ پکا ہے کہ نہیں, یہ تو شارک کے اس میں چلے جائیں یا ویل کے منہ میں چلے جائیں تب عقیدے کا پتہ چلے گا کہ عقیدہ کتنا پکا ہے. تو ہمارے اکابر کا طریقہ ہے, آدمی پہ کوئی تکلیف ہو, مصیبت ہو, مالی ہو, بدنی ہو, خاندان کے حوالے سے ہو, جس وقت بھی ہو, تو صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 48 ٹائمز, کتنے ٹائم, 41 ٹائمز یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جب 41 ٹائم پر آپ پہنچ جائیں تو اس کے ساتھ یہ دوسری آیت بھی پڑھنے کے, فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین, آگے پیچھے تین بار درود شریف پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹھال دے گا. وَزَكَرِيَا اِذْ نَادَى رَبَّهُ, اور یاد کیجیے زکریہ کو, اِذْ نَادَى رَبَّهُ جب اس نے آواز دی اپنے پروردگار کو, رب لا تذرنی فردن, خدا وندہ مجھے نو چھوڑیے اکیلا اور لا وارث. فردن اکیلا اور لا وارث, اکیلا اور لا وارث. رب لا تذرنی فردن, خدا وندہ مجھے نہ چھوڑیے اکیلا اور لا وارث, وانت خیر الوارثین, اور آپ بہتر وارث ہیں, لیکن مجھے اسباب کی دنیا میں ایک وارث چاہیے. آپ ہمارے وارث تو ہیں کیونکہ ساری چیزیں بلاقبت آپ کے ہاں پہنچنی ہے اور آپ کے لیے مینز باقی رہنی ہے, لیکن مجھے اسباب کی دنیا میں ایک وارث چاہیے, بیٹھا چاہیے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اگر کسی کا بچہ نہیں پیدا ہو رہا تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 101 بار اس پہ پانی دم کیا کریں, خود بھی پئیں اور بیوی کو بھی پلایا کریں, خود بھی پئیں اور بیوی کو بھی پلایا کریں. آج وظیفوں کا دور ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کسی اور کے لیے بھی دم کیا کریں 101 بار, آگے پیچھے تین بار درود شریف شف کریں کہ بھائی لینے آپ بھی پیتے رہیں اور وائف کو بھی پلاتے رہیں, مزید ڈالتے رہیں اس کے ساتھ اور مکس کرتا رہیں اور پیتے رہیں. فاستجبنا له, ہم نے دعا قبول کر دی زکریہ کی, ووہبنا له یحییٰ, اور ہم نے دے دیا اس کو یحییٰ, واصلحنا له زوجہ, اور ٹھیک کر دیا ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی, انہم کانوا جو سارے یسارعون فی الخیرات, یہ سارے انبیاء یہ دوڑ لگا رہے تھے نیکی کے کاموں میں, جو سارے یسارعون فی الخیرات یہ دوڑ لگا رہے تھے, جس طرح ہم دوڑ لگاتے رہتے ہیں ڈالرز کے لیے, تو یہ سارے انبیاء کا کام تھا دوڑ لگانا اللہ والے کاموں کے لیے. انہم کانوا جو سارے یسارعون فی الخیرات, سارے لوگ یہ دوڑ لگاتے رہے فی الخیرات نیکی کے کاموں میں, ویدعوننا اور ہمیں یہ پکارتے رہے, رغبا راحت میں بھی, ورہبا اور مصیبت میں بھی. راحت کی حالت ہوتی تو بھی ہمیں پکارتے اور مصیبت ہوتی تو بھی, اور یہ ہے مومن کی پہچان کہ راحت میں اللہ کو پکارے, مصیبت میں بھی اللہ کو پکارے, تکلیف ہو بھی اللہ کو پکارے, آرام ہو بھی اللہ کو پکارے, اسے نفع چاہیے بھی اللہ کو پکارے, مصیبت دفع کرنا چاہتا ہے تو بھی اللہ کو اسے کہتے ہیں وہ یدعوننا رغبا ورہبا. اور یہی پہچان ہے اللہ والوں کی کہ راحت اور مصیبت سے ان کے کنیکشن میں کوئی فرق نہیں آتا. میں نے حضرت جنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو سنا دیا کہ جب اسے کہا گیا کہ جی جس شپ میں لنگر کے لیے اور مطبخ کے لیے وہ سامان آ رہا تھا وہ گرداب میں پہنچ چکا ہے, تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد کوئی آدمی آ گیا, اس نے کہا جی وہ ہمارا شپ وہ گرداب سے نکل آیا, تو اس نے کہا الحمدللہ. تو ایک مرید نے پوچھ لیا حضرت عجیب بات, یہ پچھلے والے پر تو الحمدللہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نجات سے مصیبت سے نجات مل گئی تو آپ نے الحمدللہ, لیکن پہلی والی جب مصیبت میں شپ پھنس گیا تو پھر بھی آپ نے کہہ دیا الحمدللہ. تو حضرت رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ بھائی میرا نجات سے اور راحت سے اور مصیبت سے اس سے کوئی تعلق نہیں, میں تو دونوں موقعوں پر اپنے دل کو جج کرتا رہا کہ کنیکشن میں کچھ فرق آیا ہے تو نہ, اس مصیبت کے وقت جب مجھے مصیبت کی آواز آئی تو کنیکشن ڈسکنیکٹ نہیں ہوا, اور جب راحت کی آواز ہوئی تو کنیکشن میں کوئی فرق نہیں آیا, میں نے تو اس کنیکشن پر الحمدللہ کہہ دیا تھا کہ اللہ والوں کا کنیکشن وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور یہ سارے تھے ہمارے لیے خشوع حاجز کرنے والے, وَلَّتِ أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا, اور یاد کیجئے اس عورت کو, وَلَّتِ, اور اس عورت کو, عَصْوَنَتْ فَرْجَهَا, جس نے اپنے آپ کو محفوظ اور پروٹیکٹ کر دیا تھا, اس نے اپنی عصمت کو محفوظ کر دیا تھا, اس نے اپنی عصمت کو محفوظ کر دیا تھا. اینڈ شی واز ورجن اینڈ ریمینڈ ورجن, شی پروٹیکٹڈ ہز ورجن شپ, اس نے اپنی ورجن شپ کو پروٹیکٹ کر دیا تھا. واللتی احسن, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کئی بار اس کی تفصیل بتا دی, اب عاقل کے لیے تو اشارہ ہی کافی کہ میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں. واللتی احسنت فرجہا, اور اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا تھا, فنفخنا فیہا من روحنا, ہم نے اس کے گریبان میں اپنا روح بلو کر دیا, وجعلناها وابنها, بنا دیا تھا ہم نے اس عورت کو, وابنها, اس کے بچے کو, آیت للعالمین, ایک ویزیبل نشانی مخلوقات کے لیے, کہ جب اللہ چاہتا ہے تو بغیر شوہر کے کسی عورت کو بیٹا دے دیتا ہے. حضرت مریم کو کس طرح دے دیا حضرت عیسیٰ؟ تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان ھذہ امتکم امتا واحدہ, تاکہ یہ لوگ جن کا میں نے تفصیلی تذکرہ کر دیا, نوح سے شروع کر چکا ہوں, مریم پہ لا کے کڑا ہو گیا, مریم پہلا کے سٹاپ کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا نوح سے شروع کر کے, نوح, ابراہیم, موسیٰ, لوط, زکریہ, یحییٰ, اور پھر مریم. تو یہ سلسلہ جو میں نے ذکر کر دیا, اللہ کریم فرماتے ہوئے ان ھذہ امتکم امتا واحدہ, آپ لوگوں کا گروہ یہی گروہ ہے, آپ کون سے گروہ کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے گروپ کی راہ لینی ہے تو آپ کا گروہ تو یہی ہے جو اللہ والی گروہ ہے, حزب اللہ ہے, جو اللہ والی گروپ ہے, اللہ کی حزب ہے, آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور تاکہ یہی لوگ امتکم, یہ آپ لوگوں کی امت ہے, امتن واحدہ, اور ایک ہی امت ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دعوت ساروں کی ایک, ان ساروں کی دعوت ایک, اور ساروں کی دعوت بنیادی طور پر ڈیپینڈ کرتا تھا تین چیزوں پر, ایک توحید, دوسری رسالت, اور تیسری چیز باس بالم موت. یہی ہے دین کی بنیاد. تو یہی دعوت تھی آدم کی, یہی دعوت تھی نوح کی, یہ ابراہیم کی, یہ موسیٰ کی, یہ لوط کی, زکریہ کی, یحییٰ کی, مریم کی, اس کی بیٹی کی. تو ان ھذہ امتکم امتا واحدہ, یہی ہے آپ کی امت, اور یہی ایک امت ہے. وانا ربکم, اب یہ تو آپ کا گروہ ہے, اور یہ گروہ والے سارے اللہ کو رب مانتے تھے. تو اگر آپ نے بھی اسی گروہ میں شامل ہونا ہے تو وانا ربکم, آپ نے بھی مجھے ہی رب ماننا ہے, کسی اور کو نہیں ماننا. وانا ربکم, اور میں آپ لوگوں کا رب ہوں, فعبدونی, تو آپ میرے بندگی کیجئے. لیکن لوگوں نے کیا کیا, وتقطعوا امرهم بینہم, اور لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امرهم, اپنے دین کا کام, بینہم, اپنے درمیان. تو دین کا نام لیتے ہوئے بھی مشرک بنتے گئے. وتقطعوا امرهم بینہم, عیسائی وہ دین کا نام نہیں لیتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کس کے فالو کرتے ہیں, عیسیٰ کو. یہودی وہ دین کا نام نہیں لیتے, کلیم کرتے ہیں کس کو فالو کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ کریم فرماتے ہیں دین کا نام لیتے ہوئے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, پارا پارا کر دیا انہوں نے اپنا دین اپنے درمیان. اب اللہ کی وارننگ کہ کُلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, لیکن سارے ہمارے ہاں لوٹ کے آنے والے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جب سارے لوٹ کے آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, پس وہ جو عمل کرتا ہے مِنَ الصَّالِحَاتِ, صالح عمل, وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اب صالح عمل, یہ بھی آپ چیریٹی کرتے ہیں, آپ اسپتال بناتے ہیں, آپ سکول بناتے ہیں, آپ راستہ بناتے ہیں, آپ کوئی پل بنا لیتے ہیں, کوئی دوسرے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, کسی یتیم بیوہ کو سہارا دے دیتے ہیں, کسی کو ایک وقت کی روٹی کھلا دیتے ہیں, یہ سارے اعمال صالحہ ہیں ہمارے. لیکن قیامت کے حوالے سے آپ کے اعمال صالحہ کی ویلیو اور پرائز ڈیپینڈ کرتی ہے ایک چیز پر, ایمان بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر وہ لوگ جو محمد پہ ایمان نہیں رکھتے ڈیر سارے چیریٹی کے کام کرتے رہیں گے, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہم ان کے اعمال کو پرچیز ہی نہیں کرتے. قیامت میں ان کے اعمال, بیکاز دے ہیو نو اینی فنڈامنٹل اور اوریجنل کانٹریکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالی, اور کانٹریکٹ یہ بیس کرتا ہے محمد پہ ایمان لانا. تو جو لوگ محمد پہ ایمان لائے ہیں, اگر وہ پنی بھی خرچ کریں, ایک سنگل پینی خرچ کرے, تو قیامت کے دن اس کا اجر ان کو مل جائے گا. لیکن جو محمد پہ ایمان نہیں رکھتے, وہ بلینز بھی خرچ کرے, they will get a name and fame here, but as far as their pre-direction is concerned, they will never get any reward. Why? Because they have no original contract with Allah subhanahu wa ta'ala. تو جب کانٹریکٹ ہی نہیں تو اللہ باؤنڈے کے پرچیز کرے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, لیکن شرط یہ کہ وہ مومن ہو, فلا کفرانَ لِسَعْيِهِ, تو اس کے کوشش اور اس کے فرض کے عمل انکار نہیں کریں گے, وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, ہم اسے ریکارڈ پر لکھنے والے ہیں, وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, تصور نہیں ہو سکتا, جس طرح ہم کہتے ہیں آپ کے لیے حرام ہے, پروہیبٹڈ, تو اللہ کریم فرماتے ہیں جن جن قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے, جن جن قوموں کو ہم نے, تو ان کے لیے یہ مسئلہ پروہیبٹڈ ہے کہ وہ ہمارے ہاں پیشی نہیں کریں گے, نہیں, دے آر باؤنڈ ٹو کم دیئر ٹو اور کورٹ اینڈ دے وڈ بی پٹ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. وہ حرام علی قرية, اور حرام ہے کسی بھی ریجن پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہے, انہم لا یرجعون, ان کا نان ریٹرن حرام ہے, ان کا نان ریٹرن حرام ہے, تو مین دے ول سرٹنلی ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو گیٹ دیئر اکاؤنٹیبلٹی, ٹو گیٹ انوالوڈ انٹو دیئر اکاؤنٹیبلٹی. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج, تاں کے کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج, وہم من کل حدب ینسلون, اور وہ ہر ٹھیلے سے اور ہر ماؤنٹ سے, ینسلونا, نیچے آتے رہیں گے, واقترب الوعد الحق, اور قریب آ پہنچائے اللہ کا وعدہ جو یقینی ہے, فاذا هی شاخصۃ ابصار الذین کفروا, پس اعلیٰ پہ سڈن شاخصۃ, کلی کی کلی اور حق کی بکی رہ جائیں گی, ابصار الذین, نان کے ان لوگوں کے جو کفر کر چکے ہیں, وہ کہتے رہیں گے یا ویلنا, ہائے ہلاک, قد کننا فی غفلت من ھذا, تاکید تے ہم غفلت میں اس بات سے, بل کننا ظالمین, بلکہ تے ہم ظلم کرنے والے, انکم ما تعبدون من دون اللہ, تاکید آپ لوگ اور وہ سارے معبود جن کی آپ عبادت کرتے ہیں بغیر اللہ کے, حسب جہنم, حسب کا معنی ہے حطب, اور حطب کا معنی ہے ایندھن, وہ ایندھن ہے جہنم کی, آپ اور آپ کے معبود سارے جہنم کے ایندھن ہیں, انتم لہا واردون, آپ اسے کے اندر داخل ہونے والے ہیں, لو کان ہاؤلاء آلیہتن, اگر یہ آپ کے معبود خدا ہوتے تو ما وردوا, وہ جہنم میں کبھی بھی داخل نہ ہوتے, وکل فیہا خالدون, اور آپ اور آپ کے معبود سارے جہنم میں ایور لاسٹنگ رہیں گے, فاریور رہیں گے, لہم فیہا زفیرن, انہی کے لیے جہنم کے اندر زفیرن, تیز آوازیں ہوں گی, گدے کی آوازوں جیسی, خبیث قسم کی آوازیں, کس قسم کی, گدے کی آواز, زفیر کہتے ہیں گدے کی آواز, وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, لیکن وہ لوگ جہنم کے شور کی وجہ سے کسی کی آواز کو نہیں سنیں گے. اب انہوں نے مجھے دیکھیے, اب کچھ مشرکین وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر, حضرت مریم کی مورتی بنا کر, فرشتوں کی مورتیاں بنا کر, پائس اور متقی لوگوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے رہے, تو جب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اور آپ کے معبود سارے جہنم میں ہوں گے, تو وہ اتنے شیطان تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یومیفائی, عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, صحیح, اور اللہ کے ڈھیر سارے فرشتے جن کو ہم نے معبود بنا دیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہو, اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے آپ سے توڑا کہہ دیا ہے کہ ہمیں خدا بنائے, کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے یا آپ کے ساتھ ہوں گے جہنم میں, تو اللہ نے ایکسیپشن کر دی, سبقت لهم من الحسنى, وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے ہمارے جانب سے بہترین جنت کا فیصلہ ثابت ہے, اولئک غنام مبعدون, وہ تو جہنم سے دور رکھے جائیں گے, لا يسمعون خصیصہا, وہ تو جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے, جہنم میں رہنا تو درکنار, عیسیٰ اور ان جیسے پائس لوگ, ان کو جہنم کی آواز بھی نہیں آئے گی, اتنے دور رہیں گے جنت میں, لا يسمعون خصیصا, خصیص اصل میں کہتے ہیں جب آدمی بالکل خاموشی میں اس طرح قدم اٹھاتے رہے تو پاؤں کے جو آہٹ سنی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں خصیص, کیا کہتے ہیں, خصیص, اور وہ بڑی دھیمی سی آواز ہوتی ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے, لا يسمعون خصيصا, وہ نہیں سنیں گے جہنم کی آڑ بھی, وهم في مشتات انفسهم خالدون, اور وہ لوگ في مشتات النعمتوں میں جو ان کے دل چاہے اسی میں ہمیشہ ہوں گے, لا يحزنهم الفزع الاكبر, انہیں غم زدہ نہ بنا سکے گا, وہ بہت بڑی ہیبت قیامت والی, وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور استقبال کریں گے ان کے فرشتے, ویلکم ویلکم بیک تو اللہ سبحانہ وتعالی, وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور ویلکم بیک کون کہیں گے, فرشتے, وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, استقبال کریں گے ان کے فرشتے, اور کیا کہیں گے, هَذَا يَوْمُكُمْ, یہ آپ لوگوں کا وہ دن ہے, الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا رہا, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ, کون سا دن, یوم نتو سما دیکھیے یوم نتو سما جب فولڈ کریں گے ہم آسمان کو جب فولڈ کریں گے ہم نتو توا یتوی کا معنی فولڈ کرنا اس طرح فولڈ کرنا ہم وہاں پہ وہ اسٹیج پر بیٹھ کر جب کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر اس چادر کو کیا کرتے ہیں ہاں پھر کیا کرتے ہیں جب از ڈن جب از ڈن تو یوم نتو سما اللہ کریم ہمیں محاورتن سمجھا رہا ہے کہ جب ہم فیصلہ کر جائیں گے اور فولڈ کر جائیں گے کہ جب از ڈن تو جب از ڈن تو مینز دوز ہو آر دیئر ان جننا دے ول بی دیئر فار ایور اینڈ دون ہو ہیو گون ٹو جہنم دے ول بی دیئر فار ایور کیونکہ یہ دفتر پھر بعد میں کھلے گی نہیں یہ دفتر ہم نے ختم کر دی یہ دفتر ہم نے بند جس طرح وہ بعض اوقات وہ سیٹیلائٹ قسم کے وہ جو ہے نا اینٹینا اس کے کچھ فیکٹریاں نکل آتی ہیں تو وہ سیٹلائٹ فروخت کر دیتی ہیں تو پھر فیکٹری بند ہو جاتی ہے وہ جو ان کی کمپنی ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو وہ سیٹلائٹ پر کام نہیں کر جاتا صحیح آپ کس کو کال کریں گے ان کا نمبر ہی نہیں ہے تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ ہم نے کمپنی بند کر دی بس وہ کمپنی بند کر دی ہم نے یومن پیکٹ بل اب پیکٹ بل کے ساتھ اگر آپ کا کچھ کیس ہو آپ کہاں جائیں گے پیکٹ بل ہے نہیں اٹ نو مور ایگزٹ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اور ڈیٹ فیکٹری از نو مور ایگزٹ کہ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو ہم نے فولڈ کر دیا یوم نتو السماء جب فولڈ کریں گے ہم السماء آسمان کو کتوئی سجل الکتب جس طرح منشی فولڈ کر دیتا ہے اپنے دفتر کو ریکارڈ کتب کا معنی اپنے فائل کو وہ فولڈ کر دیتا ہے جس طرح پیکٹ بل والوں نے فولڈ کر دیا تو رکھ دیا اینڈ جاب از ڈن کما بدانا اب یہ خدشے کا جواب ہے اچھا تو ہمیں پھر زندگی دی جائے گی یہ کیسی تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کیسی کما بدانا اول خلق جس طرح ہم نے پیدا کر دیا تھا آپ لوگوں کو پہلی بار نقے دو اسی طرح ولقد کتبنا لکھ دیا تھا ہم نے زبور کے اندر زبور کتاب تھی کس کی داؤد علیہ السلام کی اور تورات موسیٰ علیہ السلام کی تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام آئے تھے اس کو زبور مل گیا تھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ جنت والی زمین یا یہ زمین يَرِثُهَا يَمْتَلِكُهَا اس کے مالک بن جائیں گے میرے نیک بندے ان فی هذا تاکہ کسی کے اندر لبلاغن لقوم العابدین مقصود تک رسائے اس قوم کے جو بندگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا جب غزوہ خندق میں مجھے دیکھیے حضور نے اس طرح کدال اٹھا دیا ایک چٹان اور راک نکل آیا سارے صحابہ نے ہمت کر دی لیکن وہ چٹان ان سے نہیں توڑا گیا تو انہوں نے حضور کے پاس کیا اللہ کے نبی وہ ایک چٹان نکل آیا وہ ٹوٹتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور اس طرح کہ اللہ اکبر تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن چکے تھے اس وقت جو قمیص تو اتنے مبارک ایسے حضور نے کدال اٹھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بغل جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے وہ ظاہر ہو تو وہ جو ظاہر ہو گئے تو ایک لائٹ نکل گئی دونوں جانب صحابہ نے فیس کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر ایک اس طرح نظر دوڑائی حضور کے بغل مبارک سے دونوں بغل مبارک سے نور نکلتی تھی جب وہ اس طرح اٹھا رہے تھے تو نور نکل جاتی حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی بیٹھ جاتا کان میں نور اخوی میں بے نے سنایا ہو تو آپ کے دو دانت مبارک کے درمیان جو معمولی سا پھر جاتا یعنی کھلی جگہ اسی سے نور نکلتی رہتی صحیح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آئے کہ استسقاء کے لیے ہم باہر نکلے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھائے اٹھائے اٹھائے اٹھائے اٹھائے حتیٰ کہ اس طرح اٹھائے کہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مری ان مری عن غدقا واسعا نافعا غیر ضا خدا وندہ میں بارش کی ضرورت ہے تو حضرت انس حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حتیٰ ارا بیاض ابطح ہم نے اس کے بغل مبارک کے نور کو دیکھ لیا اتنے اٹھائے کہ بغل مبارک کے نور کو دیکھ لیا بار تقدیر اس موقع پر جب وہ نور نکل گیا صحابہ نے بھی دیکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی خبر سنائی کہ ان اللہ ذب والی الارض اللہ کریم نے اس نور کے سارے مجھے پوری دنیا دکھائی فرائت مشارقہا و مغاربہا میں نے اس کے مشرق اور مغرب سارے کو دیکھ لیا ان امتی ستملکھا اور یہ ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ میری امت یہ پوری دنیا پر پھیل جائے گی میری امت یہ پوری دنیا پہ پھیل جائے گی تو اللہ کریم فرماتے ہیں چین فی هذا لبلاغ لقوم العابدین وما ارسلناک اور نہیں بھجوایا ہم نے آپ کو الا رحمت للعالمین مگر رحمت سارے مخلوقات کے لیے رحمت تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ رب العالمین اور رحمت العالمین کا ایک تعلق ہے عالمین کے ساتھ جس طرح رب یہ عالمین کا رب ہے تو محمد رحمت ساری عالم کے لیے, محمد رحمت. اب آدمی رب العالمین کے جا پہنچنا چاہتا ہے, آدمی چاہتا ہے کہ کہاں پہنچ جائے, رب العالمین, تو یہ راستہ گزرتا ہے رحمت للعالمین سے. تو فرمایا کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین ہی سینٹر ہے, رحمت للعالمین یہ آپ سینٹر بنائے, اسی کے ارد گرد گھومتے رہیں تو کہاں پہنچ جاؤ گے, کہاں پہنچ جاؤ گے. اور مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دے دی, شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری پڑھاتے وقت اس کی مثال دے دی, جہاں حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبع لما جئت به وحتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ حضور نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ محبت کرو اور محبت کے اساس پہ میری اتباع کرو, تو محبت اور اتباع دونوں جمع ہو جائیں گے تو اب اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ گے. محبت اور اتباع جمع ہو جائے گی تو پھر آپ, تو شیخ نے اس کی مثال دے دی کہ یہ حضور کی اتباع یعنی اطاعت اور حضور کی محبت, اس کی حیثیت بالکل یہ الیکٹریسٹی اور بجلی اور برق کی دو تاروں جیسی ہے, ایک گرم اور ایک سرد تار, دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بجلی کام کر کے دکھاتی ہے, لیکن سبجیکٹ ٹو کہ نتی تو ہو کسی ٹرانسفارمر سے, کسی ٹرانسفارمر سے نتی ہو, کسی مین وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کسی سورس سے, کیا کہتے ہیں وہ جو کھل جاتا ہے اور یہاں پہ جو پڑا ہوا ہے پیچھے نا جنریٹر, تو جنریٹر کے ساتھ جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے اسی کے ساتھ رابطہ ہو, اسی کے تو اتباع اور محبت کے دو تارے محمد کے ذات سے لگی ہوئی ہوں تو اٹ مینس کہ بجلی جنریٹ ہو رہی ہے, بجلی جنریٹ ہو رہی ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ نور آپ کو ملے گی سنت سے, نور آپ کو ملے گی کہاں سے, سنت سے, اور سنت کو بھی صرف بطور سنت نہیں محبت کے احساس پر کہ یہ داڑھی مجھے پسند ہے اس لیے کہ حضور کی سنت ہے, صحیح, یہ روٹی کھانا اس انداز سے مجھے پسند ہے اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے, یہ اس طرح اٹھنا بیٹھنا مجھے پسند ہے اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے, یہ انداز اپنانا مجھے پسند ہے اس لیے کہ حضور کی سنت ہے. تو آپ اگر محبت رکھیں گے اور محبت کے احساس پر فالو کرو گے تو لائٹ ملتی جائے گی, کیا ملتی جائے گی, لائٹ ملتی جائے گی. تو شیخ نے پھر مثال دے دی, شیخ نے پھر مثال دے دی کہ اب یہ سارے ائمہ اور فقہا یہ اس مرکز کے ساتھ نتی ہوئی ہیں, تو فرمائے کہ یہ مرکز ہے, شیخ نے مثال دے دی بورڈ پر کہ یہ مرکز ہے. اب یہاں وہ پرکار کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں تو پرکار کہتے ہیں, یہاں کیا کہتے ہیں, کمپس, کمپس جس سے وہ دائرے کھینچتے ہیں کمپس کہتے ہیں, تو وہی کمپس سے یعنی مرکز. آپ یہاں تو آپ نے فار ایگزامپل ہاف انچ کھول دیا تو ایک دائرہ کھینچ لیا, پھر ایک انچ کھول دیا تو دوسرا دائرہ, پھر ڈیڑھ انچ کھول دیا تو تیسرا دائرہ, پھر چار انچ, بس آپ کھولتے رہیے لیکن مرکز کو تبدیل نہ کیجیے, مرکز وہی رہے تو یہ دائرے ایک دوسرے کے سپورٹ بنتے جائیں گے, یہ سارے دائرے ہاں ایک دوسرے کے سپورٹ بنتے جائیں گے. اور اگر آپ کا مرکز ایک ملی میٹر بھی ہلا تو دائرہ پھر دائرے کو کاٹتا جائے گا, اور یہی ہوتی ہے فرقواریت, یہ ہوتی ہے فرقواریت, اس کو فرقواریت نہیں کہتے جہاں پہ مرکز ایک رہتا ہے اور دائرہ کھینچے جاتے ہیں. ابو حنیفہ کا دائرہ, شافی کا دائرہ, احمد کا دائرہ, مالک کا دائرہ, شعبی کا دائرہ, سوری کا دائرہ, فلاں دائرہ, فلاں دائرہ, کیونکہ ان کا مرکز ایک ہے, انہوں نے کمپس وہاں رکھا ہوا ہے اور وہ سارے ایک دوسرے کے سپورٹ ہیں. وہ سارے جب ایک سینٹی میٹر بھی آپ اس مرکز سے اس طرف ہو جائیں تو ابھی آپ دائرہ کھینچے تو وہ کسی پوائنٹ پر آپ کے پہلے والے دائرہ کو کاٹے گا کسی, اور اسی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ انکم من یغش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ آپ جب زندہ رہیں گے تو آپ کو دین کے اساس پر بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے. تو حضور نے فرمایا مرکز کو تبدیل نہ کرو, مرکز کو تبدیل نہ کرو, مرکز وہی رہے تو دائرہ کھینچتے جائیے, دائرے کھینچتے جائیے, صحیح. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے صرف افضلیت کا. ایک استفتاء آئی تھی تو اس پر میں نے تفصیل لکھی کہ سارے ائمہ کا مسئلہ وتر کے حوالے سے, کس کے حوالے سے, تو وہ اتنی کتاب بن گئی, اتنی کتاب بن گئی کہ باری سارے ائمہ کا استدلال کیا ہے مختلف طریقوں سے وتر پڑھتے کیوں ہیں, مختلف طریقوں سے وتر پڑھ, اور پھر ہم حنفیہ اپنے طریقے سے کیوں پڑھتے ہیں, جو طریقہ ہے یہ افضل کیوں. تو مسئلہ ہوتا ہے افضلیت, کس کا ہوتا ہے, افضلیت کا. یہ جو ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہوتا, یہ کفر اسلام کا اختلاف, اگر کفر اسلام کا اختلاف ہوتا تو شافی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ آ کر, شافی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ آ کر وتر پڑھتا تو ابو حنیفہ کے طریقے پر پڑھتا. حالانکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وتر میں صرف رمضان کے آخری 15 راتوں میں دعائے قنوت پڑھتا ہے, صرف رمضان کے 15 آخری راتوں میں, باقی پورے سال وہ دعائے قنوت نہیں پڑھتا, وہ دعائے قنوت صبح کی نماز میں پڑھتا ہے, وہ دعائے قنوت صبح کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھتا ہے. جبکہ ہمارے نزدیک اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ, کہ جب مسلمانوں پر بہت بڑی مصیبت آئی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص مواقع پر صبح کی نماز کے بعد دوسری رکعت میں رکوع کی بعد وہ دعا قنوت نازلہ پڑھ لیتے قنوت دار جو کبھی کبھار میں دعا میں کہہ دیتا ہوں, اللہم اهدنا فی من هدیت, اور پیچھے والے لوگ وہ آمین کہتے ہیں, وعافنا فی من عافیت, وتولنا فی من تولیت, وبارک لنا فی ما آتیت, وقنا شر ما قضیت. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسلمان تکلیف میں ہوتے اور جن کے ہاتھوں ہوتے تو وہ فرما رہے تھے, فار ایگزامپل, اللہم اید اخواننا واخواتنا فی کشمیر, اللہم اید اخواننا واخواتنا فی شیشان و داغستان, اللہم اید اخواننا واخواتنا فی فلسطین, اللہم اید عساکر المسلمین فی کل مکان, اللہم ربنا اہلک الظالمین الکفرہ الذین یسلطون علی اولیائک ویعذبون عبادک ویعذبون احباءنا واحباءک. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص اقوام کا نام لے کر ان پہ بد دعا کرتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ. قنوت نازلہ مین دعا فار اسپیشل ایونٹس. قنوت نازلہ مین دعا فار اسپیشل. لیکن وہی حدیث امام شافی نے اٹھائی تو وہ سال بھر قنوت ہی پڑھتا رہتا ہے صبح کی نماز میں. امام بنی فرماتے ہیں دیٹس فار اسپیسیفک ایونٹس, وہ خاص مواقع کے لیے ہے. جبکہ جو کنٹینیوسلی جو قنوت ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ وتر میں ہوتا ہے. تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے تھے امام بنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے, قبر پہ آئے تھے, قبر پہ آئے تھے. تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ, جب امام شافی جیسا امام آئے تو امامت کون کرے گا؟ شافی ہی کرے گا. تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھائی, عشاء کی نماز پڑھائی, اور اس نے رب الیدین بھی نہیں کیا. انہیں رکوع جاتے وقت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے رب الیدین نہیں کیا, حالانکہ اس کا مذہب ہے. جب رکوع سے واپس آیا پھر بھی رب الیدین نہیں کیا, پھر بھی رب الیدین نہیں کیا, نماز پڑھی, پھر وتر جو شروع کر دیا. تو تیسری رکعت میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا, اللہ اکبر, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. صبح کی نماز میں پھر امامت کرتے رہے تو اس نے قنوت نہیں پڑھی, بس دوسری رکعت میں اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمد اور چلے گئے, چلے گئے. تو پھر کہنے لگے لوگوں سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے امام ابو حنیفہ سے حیا آ رہی تھی کہ بھائی اس کا اجتہاد وہ انہی احادیث کے اساس پہ جاتا ہے جو انداز میں نے اپنایا, میرا اپنا اجتہاد اپنے لیے, لیکن یہاں اس کے قبر کے قریب کھڑے ہو کر مجھے شرم آتی تھی کہ اس کے سامنے اپنی کیا شیخی بگاڑوں, کیونکہ میں تو اس کے جوتوں کے برابر بھی نہیں. تو اس کے سامنے میں کی شیخی, میں تو شیخی بگاڑتا رہتا ہوں اوروں کے سامنے, ابو حنیفہ کے سامنے کیا شیخی بگاڑوں, یہ تمہارے باپ تھے. تو یہ ہوتا مسئلہ. تو اہیں سے دیکھ, قل انما آپ کے دیجئے, انما بات یہ یوحا الیہ, توت والی بات, یوحا الیہ وحی کی جاتی مجھے, انما الہکم الہ واحد, یہ وحی کہ آپ لوگوں کا معبود اور مشکل کشا ایک ہی ہے, فہل انتم مسلمون, کیا آپ اب بھی ماننے والے نہیں, فإن تولوا, اگر لوگوں نے اس دعوے سے منہ پھیر لیا, فقل, تو آپ انہیں بتا دیجئے, آذنتکم علی سواء, میں نے ٹھیک طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا, میں نے اپنا میسج ٹھیک طریقے سے آپ لوگوں کو دے دیا. اللہ نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ آپ نے سورہ انبیاء جیسا پیغام دے دیا کہ سارے انبیاء کا طریقہ کیا تھا, اور اب بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے, تو آپ انہیں کہہ دیا کہ آزنتکم علی سواء, میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, میں نے ٹھیک ٹھاک آپ کو سمجھایا. فقل آزنتکم علی, جس طرح وہ اخبار میں لکھتے ہیں کہ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی, فقل آزنتکم علی سواء وان ادری, اور مجھے پتا نہیں, اقریب کے نزدیک, ام بعید یا دور, ما توعدون, وہ عذاب یا قیامت جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے, انہو بات اللہ تعالی, یعلم الجہر من القول, وہ جانتا ہے ظاہری بات کو بھی, ویعلم ما تکتمون, اور جانتا ہے وہ بات جو آپ چورے چپے کرتے رہتے ہیں, وان ادری, اور میں نہیں جانتا, لعلہ فتنۃ لکم, شاید یہ دنیا معاملات آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے, ومتاع, اور نفع, الی حین, ایک سپیسیفک ٹائم تک, قال ربی احکم بالحق, پیغمبر نے کہہ دیا او میرے رب فیصلہ کیجئے بالحق, حق بنیاد پر, وربنا الرحمن المستعان, اور ہمارے رب رحمان ہے, المستعان, غلا ما تصفون, جس سے امداد اور نصرت مانگی جاتی ہے, غلا ما تصفون, ان اقوال کے مقابلے میں جو آپ لوگ بکتے رہتے ہیں, آپ جو بکواس کرتے ہیں, اس سلسلے میں صرف اپنے پروردگار ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں, اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں, میں تو آپ کے منہ بند نہیں کر سکتا. تو آپ جو بکواس کرتے ہیں وہ ربنا الرحمن, ہمارے رب رحمان, المستعان, جس سے امداد مانگی جاتی ہے, علی ما تصفون, ان سارے بکواسات پر جو آپ بکواس کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خیر الحافظ و ارحم الراحمین, صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحاب اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو خلاصہ سورہ انبیاء کا کہ تین بنیادی دعوے توحید، رسالت اور باعث بعد الموت، اسی پر کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے اللہ کریم نے ان اعتراضات کے جوابات دے دیے اور کفار کو تنبیہ کی گئی اور نتائج کی اطلاع دے دی گئی کہ یہ نبی تو آپ کے لیے رحمت ہے، آپ بجائے اس کے کہ اس پر ایمان لے آتے آپ نے اس نبی سے انکار کر کے اپنے لیے عذاب کے راستے ہموار کر دیے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ کہ پیغمبر یہ انسان نہیں ہو سکتا، اللہ کریم نے اسی کا تفصیل رد کر دیا۔ پھر آخرت سے وہ لوگ انکار کر رہے تھے تو اسی پر دلائل پیش کر دیے۔ پھر توحید کا ایشو جو شریعت میں بنیادی ایشو ہے اسی کو آرگیو کر دیا۔ پھر یہ اعتراض ان کا کہ اگر یہ برحق نبی ہوتے اور ہم اسے نہیں مانتے تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ اللہ کریم کے فیصلوں کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ روزانہ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا، جس وقت کے لیے اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے بات کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے، چاہے لوگ کیا کچھ ہی کیوں نہ کریں عذاب نے اپنے وقت پہ آنا ہے۔ اور پھر انبیاء کا ذکر کیا گیا کہ سارے انبیاء انسان بھی تھے لیکن ان میں کوئی مشکل کشا اور کارساز نہیں تھا، سارے اللہ کریم کی جانب دوڑ لگانے والے تھے اور توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اور پھر اخیر میں کہہ دیا کہ میں نے یہ وعدہ کر دیا ہے سابقہ کتابوں میں کہ عباد صالحین یا 22 لوگ وہ دنیا کے حکمران بن جائیں گے، اور واقعی حضور کے پیروکار وہ دنیا کے حکمران بن گئے۔ سورہ الحج مجموعی طور پر یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے لہذا اس کے ابتدائی تقریباً 24 آیات میں مکے والے حالات کا آپ کو اس کی چاشنی ملے گی کہ جو انداز مکی صورتوں کا تھا وہی انداز سورہ حج کے ابتدائی 24 آیات میں آپ کو نظر آتا رہے گا، اور بقیہ صورت یہ تو ہجرت کے بعد والے حالات پر منطبق ہے، اور آیت نمبر 39 اور 40 سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ پھر حج کا ذکر کیا گیا ہے سورت کے اندر اس حوالے سے کہ بیت اللہ توحید کا مرکز ہے، بدبختوں نے اسے شرک کا گڑھ بنا دیا ہے اور مشرکین کنٹرول کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 39 یہ فائٹ اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس کے بقول پہلی آیت ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اللہ کریم نے فرمایا میں نے انہیں اجازت دے دی ہے، دے شوڈ فائٹ ان دی پاتھ آف اللہ سبحانہ وتعالی ٹو پروٹیکٹ دیئر لائف، ٹو پروٹیکٹ دیئر پراپرٹی، ٹو پروٹیکٹ دیئر ڈگنیٹی، آنر اینڈ ریسپیکٹ، اینڈ ٹو پروٹیکٹ دیئر فیتھ اینڈ بلیف ایون۔ تو یہ جہاد اور قتال کی پہلی آیت ہے، اور اسی آیت کے بعد سفر ماہ سفر سن 2 ہجری میں سب سے پہلا غزوہ جو ہو چکا تھا، حضور نے ایک مہم اور ایکسپیڈیشن روانہ کیا تھا اور اسی کا نام ہے غزوہ ابوا یا غزوہ ودان، بحیر احمر یا ریڈ سی کی ساحل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہم بھجوایا تھا، یہ سب سے پہلی مہم تھی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد۔ بنیادی موضوع کفار سے خطاب ہے کہ آپ خدا کی توحید کو جھٹلا رہے ہیں، غضب کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو اور اللہ کے عذاب سے آپ لوگوں کا واسطہ پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ دیکھیے آپ بدبختوں نے اللہ کے گھر کے راستے بھی اپنے مخالفین پر بند کر دیے، حالانکہ یہ تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے کہ کسی نے حج یا عمرہ کرنے سے کسی کو روکا ہو اور آپ اپنے مخالفین کو روک رہے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اذن عام دیا تھا اور اجازت عام دے دی تھی۔ اور دوسرا خطاب ہے مسلمانوں سے کہ جب آپ کو قوت اور حکومت حاصل ہوگی تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر سورت کے اخیر میں خطاب ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ایمان اور اسلام کے تقاضے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها الناس او انسانو اتقو ربکم, ڈریو اپنے پروردگار سے. اتقو, اتقو کا مسئلہ ہے, امانہ ہے, اصل میں بچ کے رہ لو, اپنے پروردگار کے عذاب سے بچ کے رہیے, اپنے پروردگار کے عذاب سے بچ کے رہیے. تو یہ دو چیزوں پہ موقوف ہوتی ہے, پروردگار سے محبت اور اس کی مخالفت سے ڈرنا, پروردگار کی محبت اور اس کی مخالفت سے ڈرنا. تو اس لیے عموماً ہم اتقو اسی کا معنی کرتے کہ اتقو ربکم, ڈریو اپنے پروردگار سے, وائلیشن نہ کرو, وائلیشن نہ کرو. یا ایھا الناس, او انسانو اتقو ربکم, ڈریو اپنے پروردگار سے, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, تاکہ قیامت والا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. قیامت کا ارتھ کویک, اللہ کریم نے وان کر دیا ہمیں کہ دو زلزلے آئیں گے, ایک جب دنیا فنا ہوگی وہاں بھی زلزلہ آئے گا, جب ایک بار پھر آپ کو زندگی دی جائے گی تو ایک دوسرا زلزلہ آئے گا. تو یہ سورہ حج میں پہلے والے زلزلے کا تذکرہ ہے, سورہ الزلزال میں دوسرے والے زلزلے کا تذکرہ ہے. یا ایھا الناس, او انسانو اتقوا ربکم, آفٹر دس, یا ایھا الناس, او انسانو اتقوا ربکم, ڈریے اپنے پروردگار سے, ان زلزلۃ الساعۃ, تاکہ قیامت والا اور ساعت والا زلزلہ, شیء عظیم, وہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس جیسا بڑا زلزلہ دنیا نے اور زمین نے کبھی دیکھا نہیں, بگ بینگ کے بعد اس جیسا بڑا زلزلہ یہ دنیا نے دیکھا نہیں. بگ بینگ کا تذکرہ وہ تو سورہ انبیاء میں گزر گیا کہ اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما, کہ آسمان اور زمین یہ ایک دوسرے کے اوپر دیکچے اور ڈھکنے کے طور پر پڑے تھے, تو ففتقناهما, ہم نے ایک زبردست بلاسٹ کروا دیا, آسمان اور زمین کو ایک دوسرے سے الگ کروا دیا. اور سائنسدانوں سے کہتے ہیں کیا بگ بینگ, تو ایک دوسرا بگ آئے گا اور اسے کہتے ہیں پھر بگ کرنچ, تو بگ کرنچ آئے گا جب یہ ساری چیزیں تخت و تاراج ہو جائیں گی. تو ان زلزلۃ الساعۃ سورہ انبیاء میں بگ بینگ کا تذکرہ ہوا, تو یہاں پہ بگ کرنچ کا تذکرہ ہو رہا ہے. فاروق صاحب یہ دیکھیے, چوری صاحب نے یہ سائنس میں پڑھا ہوا تھا, پھر سے پڑھا. یا ایھا الناس, او انسانو, ان نظر اتقوا ربکم, ڈریو اپنے پروردگار سے, ان زلزلۃ الساعۃ, قیامت والا زلزلہ, شیء عظیم, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا زلزلہ, اور ایسا بڑا زلزلہ کہ کسی ریچر سکیل پر آپ اس کی پیمائش اور میئرمنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ریچر سکیل کا بھی تو خاص ڈگریز ہوتی ہے کہ وہاں تک وہ پیمائش کرتا رہے گا زلزلہ کتنا ہے, زلزلے کی پیمائش کتنی ہے. لیکن وہ ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی, زمین اتنی ہلے گی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے ہلنے کی, جتنا اس میں ٹیلنٹ ہے ہلنے کی, تو وہ ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی اللہ کریم اس کو ہلا دے گا. تو اس لیے اللہ کریم نے اسے شیء عظیم کہہ دیا, اور جس چیز کو اللہ بڑا کہہ دیتا ہے تو واقعی وہ بڑا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ قیامت والا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہے, اور کیسی بڑی چیز, یوم ترونھا, یوم ترونھا تزل کل مرضعۃ, وہ دن جب آپ اس زلزلے کو دیکھیں گے, مشاہدہ کریں گے, تو کیا ہوگا, کیا ہوگا, تزحل كل مرضعة عما ارضعت, لا تعلق, اور غافل ہو جائے گے كل مرضعة, ہر نرسنگ مدر, عما ارضعت, اپنے اس بچے سے جس کو وہ دودھ دے رہی ہے. تو دنیا میں جتنے سارے انقلابات آئے, ممتا کی پیار بچے کو اپنے سینے سے نہیں جدا کرنے دیتی, ماں پہ جتنی بھی مصیبت آ جائے باپ آپ کو چھوڑ جائے گا, لیکن نرسنگ مدر وہ کبھی دودھ پینے والے بچے کو نہیں چھوڑتی, اسی کے لیے رات کو وہ جاگی رہتی, سارے تکالیف اپنے اوپر اٹھاتی رہتی. لیکن اللہ کریم نے فرمائی اس لیے کہ مصیبت عظیم تر نہیں آئی, جب زلزلہ تو سا آ جائے گا تو وہ بچے کو دور پھینکے گی. یوم ترون, اب اس سے بہترین تصور عام کامن مین کے لیے اللہ کریم اور کیا دے سکتا تھا, تو یہی دے دیا کہ کامن مین اور کامن انسان کو اس کی سمجھ آئے کہ وہ کتنا ہیبت زدہ ہوں گے لوگ, جب ممتا کی محبت وہ بھی جواب دے جائے اور وہ اپنے بچے کو دور پھینکیں گی. یوم ترونا, جس دن آپ دیکھو گے اس زلزلے کو, مشاہدہ کرو گے, تزحل غافل اور لا تعلق ہو جائے گے کل مرضعۃ, ہر نرسنگ مدر, عما ارضعت, اس بچے سے جسے وہ دودھ پلا رہے ہیں, یہ ایک, وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈیلیور کرے گی کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، ہر پریگننٹ عورت، ہر پریگننٹ عورت، حملہا، اپنے بچے کو جو اس کے وومب میں ہے، وہ ہیبت کی وجہ سے اس کی ڈیلیوری بیفور ٹائم ہو جائے گی. وَتَزَغُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈیلیور کر جائے گی ہر پریگننٹ عورت یا ہر پریگننٹ حیوان، ایون ہر پریگننٹ حیوان، ایون اینیمل، ایون کیا حملہا، جو کچھ اس کے وومب میں ہے وہ بیفور ٹائم ڈیلیور ہو جائے گی، گر جائے گی. وَتَزَغُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈیلیور کر جائے گی ہر حاملہ حیوان اور انسان، حملہا اپنے بال کو، وترنا سسکارن، اور دیکھیں گے آپ لوگوں کو سکارن، بے ہوش، کھوما میں ہو جائیں گے. سارے لوگ کس چیز میں چلے جائیں گے؟ وہ کھوما میں چلے جائیں گے. اب اللہ کریم نے فرمایا کھوما میں اس لیے ہوں گے کہ انہوں نے کوئی وہ باہر اٹینڈ کیا ہوگا، کوئی باہر اٹینڈ کیا ہوگا، کسی شراب خانے سے ہو کے آئے ہوں گے. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ نہیں، وما هم بسکارا، وہ انٹاکسیکنٹ کی وجہ سے ڈرنک نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کی عذاب بہت بڑی شدید چیز ہے جو انسان کے ہوش و حواس ختم کر دے گی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ سوچیں کہ لوگوں نے شراب نوشی کی ہوگی تو اس لیے کھوما میں ہوں گے، ڈرنک ہوں گے. اللہ کریم نے کہہ دیا کہ وہ ڈرنک ہوں گے، پیچھے کہا وما هم بسکارا، وہ ڈرنک بھی کہا تھا، انٹاکسیکنٹ نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے وہ اپنے سینس ختم کیے ہوں گے، سینس کو بیٹھے ہوں گے. اس میرے خیال میں ان تین تصورات سے ہیبت کا زیادہ اچھا تصور اور نہیں ہو سکتا تھا. چوری صاحب کہ جب اللہ نے کہ